Uur, Mariet Krol met het NOS-journaal. Albert Heijn en de vakbonden gaan op korte termijn weer met elkaar om tafel om te praten over de cao voor distributiemedewerkers. Dat betekent dat de stakingen bij de distributiebedrijven voorlopig zijn opgeschort. Gisteravond ontvingen FNV en CNV een uitnodiging van de supermarktketen om weer te gaan praten. Wanneer precies is nog niet duidelijk. Het CNV verwacht dat er snel een akkoord kan zijn. Albert Heijn zou bereid zijn om zijn distributiemedewerkers 10% meer loon te geven en af te zien van verslechtering van de arbeidsvoorwaarden voor nieuwe mensen. De stakingen waren al meer dan een week aan de gang en leidden in veel Albert Heijns tot lege schappen. Een kwart van de Nederlandse economische groei stroomde vorig jaar naar het buitenland. Dat kwam doordat bedrijven hun gestegen winsten deels aan het buitenland uitkeerden. Bijvoorbeeld Shell verhuisde zijn hoofdkantoor naar het Verenigd Koninkrijk en nam dus ook zijn winsten mee. Ook het akkoord over sluiting van het Groningse gasveld leidde ertoe dat overheidsvergoedingen voor het vullen van de gasopslag naar het buitenland gingen via Shell en het Amerikaanse ExxonMobil. Het ministerie van Volksgezondheid heeft het vaccininstituut Intravac in Bilthoven te koop gezet. Dat produceert geen vaccins, maar doet onderzoek en helpt bij de ontwikkeling ervan. De staat bezit alle aandelen en er wordt al langer nagedacht over verkoop. En minister Kuipers heeft besloten dat door te zetten. Hij vindt dat één onderzoeksinstituut in Nederland weinig meerwaarde heeft en wil de ontwikkeling van vaccins in Europees verband doen. En een aflevering van het populaire RTL-woonprogramma Kopen zonder kijken heeft mogelijk nieuwe pleegouders opgeleverd. Vorige week stond in het tv-programma een stel met pleegkinderen centraal. Pleegzorg Nederland zegt dat daarna zo'n 300 mensen informatie hebben aangevraagd over pleegzorg. In een normale week zijn dat er zo'n 60. Het weer, het is droog, wat bewolking en 3 tot 8 graden. De komende dag wisselend bewolkt, opnieuw flink zonnige periode en 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Wat betekent het om gezamenlijk te rouwen en vooral om te herdenken? De nacht van NTR. Met Stijn Goossens. Welkom bij de nacht van NTR in de nacht van 4 mei, de Nationale Herdenkingsdag. Om klokslag 8 uur vanavond staat Nederland stil om samen te herdenken. Wie we precies herdenken verschilt per persoon, maar één ding is zeker. Op 4 mei herdenken we met z'n allen. Wat betekent het om samen te rouwen en om samen te herdenken? En hoe belangrijk is een jaarlijks ritueel als dodenherdenking? En welke vormen van gezamenlijk rouwen kennen we nog meer? Dat en nog veel meer gaan we allemaal bespreken met onze hoofdgast in de studio, Irene Stengs. Irene is antropoloog en onderzoeker bij het Meertens Instituut en bijzonder hoogleraar antropologie van ritueel en populaire cultuur aan de universiteit, aan de Vrije Universiteit. Ze doet onderzoek naar openbare herdenkingsrituelen en weet alles over het concept collectieve rouw. De ideale gast dus om wat meer licht te schijnen op het ritueel van nationale dodenherdenking. Irene, welkom in de studio. Dankjewel. Vandaag is natuurlijk een bijzondere nacht, want het is vandaag 4 mei, Nationale Dodenherdenkingsdag. Wat betekent deze dag voor jou persoonlijk? En voor mij persoonlijk eigenlijk, ja, dat komt omdat het persoonlijke en het werk in dit geval heel erg op elkaar met elkaar verbonden raken. Ja, ja. En dat betekent dat ik eigenlijk niet anders kan dan ook als onderzoeker naar alle rituelen en de discussies die er plaatsvinden over hoe de dodenherdenking wel of niet vorm moet worden gegeven, nu en in de toekomst. Maar persoonlijk ben ik er ook altijd ontroerd van als ik ernaar. Ik volg het wel op de. Persoonlijk ben je wel betrokken, maar het werkende leven, dus jij als onderzoeker, ja, bent daar dus ook gewoon heel erg mee bezig op dat moment. Ja, dat kan echt niet anders. Nee, en dit is ook alweer de tweede nacht op rij voor de nacht van NTR, dat we een speciale speciale dag uitzenden. Vorige week was het namelijk Koningsnacht. En jij hebt nog een geluidsfragment meegenomen van die dag. Daar gaan we even naar luisteren. Het klinkt heel oud-Hollands. En het was ook een filmpje wat je meestuurde. Je bent hier in een bruine kroeg. Wat horen we hier? Wat vertelt dit over jou? Nou, dit vertelt mij dat ik eigenlijk ook hier weer het persoonlijke met het werken combineer. Ik ben op stap in Amsterdam, dat doe ik eigenlijk altijd. Elke Koningsdag, ja, tenzij ik niet in Nederland ben. Met een vriendin. En wij struinen ook een beetje de kraampjes af. Ik koop graag kleding dan en dat soort dingen. Ja. En ik vind het dus tegelijkertijd ben ik bezig met, ja, wat moet ik zeggen, met mensen te spreken en te observeren wat voor grappen. En je kijkt echt om je heen op zo'n dag. Precies, absoluut. En hier op een gegeven moment word je ook moe, dan wil je wel ergens gaan zitten. En ja, dit is in een ontzettend prettig café. En wat daar nou gebeurt is dus, ja, als ik even mag uitleggen, zeker, wat er gebeurt. Zeker. Ja, ik heb dus een interesse in Koningsdag, omdat het een heel bijzonder dag is met al die verschillende rituelen, nog los van wat de koning doet en waar die ontvangen wordt. Hè. En dat is één ding, maar oké. Okay. Het ritueel spreekt jou ook heel erg precies, aan. Ja, ja. Precies, en al die kleine rituelen en initiatieven dus ook, die horen daar ook bij. Hè. Het is een heel geritualiseerde dag. Waar moet ik dan aan denken? Wat voor rituelen zijn dat dan? Nou, ik zou willen zeggen, de kleedjes maar zelf is al een ritueel. Maar bijvoorbeeld ook alle spelletjes die bedacht worden en alle grappen die gemaakt worden over het koningshuis. Al die mensen die... Ik zag een heraut lopen. Ik zag vele Maxima-achtige figuren, zowel... Dus het, snap je, dus het is ontzettend humoristisch ook, wat er gebeurt. Een hele... En het derde is, dus dat is één focus. Nou, dan heb ik nog onderzoek vooral gedaan, maar nog steeds moeilijk om er helemaal afscheid van te nemen, naar de herdenkingscultuur rondom André Hazes. Ja, en die hoorden we ook eventjes voorbij. Nou, dit is eigenlijk dus een lied van Manke Nelis, maar André Hazes heeft het ook gezongen. Oké, dus het is wel gekoppeld. En er werd in dat café ook heel veel André Hazes gezongen. Het was echt op een gegeven moment, het was dus op een gegeven moment live music met een zanger, ja, met het Amsterdamse accent en de snik, zullen we maar zeggen, erin. Ja. En terwijl tegelijkertijd, ja, en dan denk ik, dat is toch echt fenomenaal, de televisie aanstond op een heel groot scherm, het geluid uit, maar ik weet niet precies welke, Afrotros, dacht ik, had dus een herhaling van de kroningsoptreden van André Rieu. Dat was toen maar 10 jaar geleden, denk ik. 10 jaar geleden, precies, want dat was 10 jaar geleden. Ja. En ik heb ook dus een onderzoeksproject lopen naar André Rieu. Ja. Dus ik zag André Rieu, ik hoorde Hazes en dan ook iedereen in oranje met de koning. Dus ik dacht, ja, hier komt wel alles een jouw beetje privé en onderzoeksleven kwam bij elkaar. Allemaal op koningen, die dag. Ja. Wat leuk. Koning van het levenslied, koning van de wals en de koning. Ja, ja. En nou, als we het nog meer mogen hebben over jouw privéleven en je onderzoek. Mm-hmm. Een heleboel typische dingen die bij elkaar komen. Je hebt niet altijd in Nederland gewoond. Voor je onderzoek ben je ook een tijdje in Thailand gaan wonen. Wat voor onderzoek ben je daar gaan doen? Ja, ja, ik inderdaad, eigenlijk een heel uitgebreid onderzoek gedaan in Thailand. Daar ben ik ook op gepromoveerd. En dat gaat over de verering die in dat land bestaat rondom de monarchie. Dat is een heel onderwerp van zich. Ja, de meeste mensen weten wel in Nederland dat in Thailand de koning heel belangrijk was. Maar ik heb dus onderzoek gedaan in principe naar een koning, Rama V, die ging dood in 1910. En in de jaren 90 werd hij echt een onderwerp van verering. Mm-hmm. En ik vroeg me gewoon af waarom. En eigenlijk ging dat dus ook over herdenkingscultuur. Want een belangrijke dag bijvoorbeeld is Chulalongkorn, zo heet deze koning. Chulalongkorn-dag, dat is de dag dat hij overleden is op 23 oktober. En dan heb je eigenlijk ook een hele uitgebreide nationale herdenking in het centrale plein van Bangkok. En dus ik wou maar zeggen, het is een ander land, ander onderwerp, maar als het gaat om het thema herdenken, ja, en ook populaire cultuur, want dat hoort hier ook heel erg bij, omdat mensen ook allemaal zelf initiatieven nemen, ja, en dingen maken en zo. Ja, dus wat dat betreft thematisch heb ik het voorgezet ook hier in Nederland. Maar even voor mijn idee, die Thaise koning die overleed dus al meer dan 100 jaar geleden, maar pas de laatste 30 jaar zijn daar veel herdenkingen voor. Klopt dat zo? Nee, het is zo dat toen nadat hij overleden was, dat was dus in 1910, toen in 1912 werd de eerste herdenking opgezet. Dat was een idee van zijn broer. Dus dat is altijd wel gebeurd. Maar dat in de jaren 90, dan zie je dus dat mensen overal portretten van hem ophangen en altaren zijn er en er worden standbeelden neergezet. Dus je kan het zo gek niet bedenken of mensen sturen elkaar nieuwjaarskaarten met afbeelding van deze koning. Wat leuk. En het interessante was dus eigenlijk dat als je onderzoek doet wat je dan ontdekt, zou je kunnen zeggen, dat het weliswaar over deze man ging, maar tegelijkertijd heel erg over de koning van toen, dat was Rama IX, Bhumibol. En toen zag ik dus eigenlijk ook hoe ze de hele tijd ook werden vergeleken. En hoe de grootvader, want dit was de grootvader, die Rama 5 van Bhumibol. Hoe dit dus eigenlijk de inspirerende kracht was voor die Rama 9. Ja. En uiteindelijk ging het hele onderzoek dan, liet dat zien, dat dat ging over dat mensen zich ongerust maakten over de toekomst van de monarchie. He, omdat de huidige, die Rama 10, die er nu zit, Vajiralongkorn, die is niet zo heel populair als de andere koning. Dat is een ingewikkelder man. Ik weet wel of iemand wat van hem weet, maar in elk geval, hij heeft de hele tijd in Duitsland gewoond. Hij bestaat bekend op dat hij een harem heeft. En dat hij. Dus het, snap je, dus het is een heel ander soort van image dan dat van zijn vader en grootvader. En die rituelen die gaven eigenlijk gewoon een soort van betekenis aan het hedendaagse op dat moment. Ja, het is eigenlijk zo dat de manier waarop mensen daarover spraken, dat liet zien. Eigenlijk als je dus wat dieper doorvroeg of keek wat ze precies deden, dan bleek dus eigenlijk dat het onder andere daarover ging. Ja. En hoe lang heb je in Thailand gewoond voor dat onderzoek? Voor dat onderzoek hebben we met het hele gezin in Chiang Mai gewoond. Een jaar lang? Ja, en dat is dus in het noorden van Thailand. En en ik ben daarna nog wel een paar keer teruggegaan omdat ik nog wat moest doen en zo. En dan heb ik dan daar een proefschrift over geschreven. Ja. En was dat dan een cultuurschok vergeleken met Nederland? Was dat heel anders? Je bedoelt voor mij of voor... Ja, voor jou. Ja, ik had eigenlijk ook voor mijn master ook al een onderzoek gedaan in Thailand. Dat was een heel ander soort onderzoek in het noordoosten en van Thailand. En dat ging eigenlijk... Op zich heeft daar ook een band wel met Europa of met Nederland. Dat ging eigenlijk over... je hebt daar allemaal kleine boeren. En die boeren die verbouwden dus rijst. En dat is een beetje in het lage land, hè, met water. Mm-hmm. En op die hogere gebieden, daar verbouwden ze een cassave. En die cassave die werd eigenlijk allemaal verbouwd voor de Europese veehouderij, voor de veevoederindustrie. En de vraag was eigenlijk, want dat was in één klap gebeurd in de jaren 80. Mm-hmm. Hoe kan het dat zo'n hele samenleving in een 1 of 2, 3 jaar zo totaal anders wordt? En hoe verhoudt zich dat met wat er al was? Een soort van subsistence, zelfvoorzienings-economie die er bestond. Dus het ging niet om de landbouwdingen, maar om de cultuur en de sociale... Ja. Thailand staat dan wel echt centraal in het begin van jouw onderzoeksvakgebied. Ja. Ik ben ook wel zelf verbaasd dat ik dan op een gegeven moment bij het Meertensinstituut terecht kwam. Ja. Ja. Nou, hoe ben je dan vanuit Thailand bij het Meertensinstituut terechtgekomen? Nou ja, op een gegeven moment, we waren dus weer teruggegaan naar Nederland en toen moest dat proefschrift natuurlijk geschreven worden. Toen was het bijna af en toen was er dus een vacature, een postdoc onderzoeksfunctie bij het Meertensinstituut. En dat ging over feest en ritueel. Mm-hmm. En dat was goede vrienden van mij, ook een antropoloog, Jojada van Rips, Birgit Meijer, die zeiden, maar Irene, is dat niet wat voor jou, feest en ritueel? Ze hadden dat beter gezien dan ik waarschijnlijk. Dus ik heb toen gesolliciteerd, en dan ben ik ook nog, eigenlijk kan je wel zeggen, tot mijn verbazing aangenomen. Ja. En het was eerst een postdoc-positie, dus dat is dan tijdelijk voor 1 of 4. Maar daarna is dat ook nog omgezet in een aanstelling. Dus ja, kijk, ik moet zeggen, het is echt een heel bijzondere aanstelling, want het is eigenlijk een fulltime research position. Nou, dus heel academisch Nederland wordt dan een beetje jaloers. Zo bijna. Behalve degenen die dat ook hebben. Ja. Maar je wilde eigenlijk, begreep ik, in het begin van jouw onderzoekscarrière bioloog worden. Klopt dat? Ja, dat is dus eigenlijk inderdaad een andere gedachte. Dat is wel, nu gaan we echt ver terug in de tijd. ik heb namelijk... voordat ik antropologie ging studeren, heb ik ecologische analistenopleiding gedaan. En waarom een ecologische analistenopleiding als je bioloog wil worden en niet biologie? Dat kwam omdat ik eigenlijk eerst MAVO heb gedaan. En vervolgens, via de Mammoetwet, waren er allemaal structuren om door te stromen. En vervolgens heb ik een HBO-opleiding gedaan met een overbruggingsjaar heet dat. En toen heb ik een tijdje dus als ecologisch analist gewerkt. En wat ik dacht eigenlijk, ik wil wel entomoloog worden. Ik ben erg geïnteresseerd in insecten. Ja. En ik was ook lid van een jeugdbond, de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie. Daar komen nog steeds mijn beste vrienden vandaan. En wij gingen dus elke zondag op excursie. En ik was lid van de insectenwerkgroep. En dan gingen we dus een beetje, als het lekker weer was, bij zo'n bramenstruik insecten bekijken en vangen. Ja, zo'n zweefvlieger, die kan je dan determineren en laat je hem weer los. Ja. En sommigen waren wat fanatieker, die gingen ze ook verzamelen, maar dat deed ik dan weer niet. Enfin, maar toen vond ik het toch saai. Dat, als analist te zijn. Want wat je dan doet, is dat je het onderzoek uitvoert. Dat is heel veel telwerk en meetwerk en dat soort dingen. Voor misschien een interessante onderzoekvraag voor een bioloog. Ja. Toen dacht ik, ja, verzin liever zelf een onderzoeksvraag. En nou ja, toen was ik ook weer wat ouder en zodoende ben ik tot de antropologie gekomen. Ook omdat ik wel wat avontuur in het leven wilde. Kijk, dat klinkt. En heb je dat gevonden? Nou, dat kan avontuur? Ik wel zeggen, ja. Ja. Ook hier in Nederland, never a dull moment. Altijd leuk, ja. En die biologie en die antropologie, kan je dat nog koppelen met elkaar? Misschien. Ja, eigenlijk is het zo dat ik nog wel een soort van droom heb. Een soort van gedachte over dat ik een onderzoeksproject zou willen doen. En ik heb daar dus eigenlijk al een klein opzetje voor gemaakt. Maar ik word de hele tijd maar weer ingehaald door de werkelijkheid. En het idee is eigenlijk dat er eigenlijk meer begrip zou moeten zijn. Een beter begrip van de relatie tussen mensen, natuur en emoties. Als het gaat om Nederland en ook grote delen van West-Europa. Mm-hmm. Daar is eigenlijk heel veel natuur is dus gemaakt. Daar hebben we ook de hele tijd discussie over. Wat is echte natuur en wat mag wel natuur zijn? En waar moeten we ingrijpen? De Oostvaardersplassen. En je ziet dus dat de emoties heel hoog oplopen. En dat is denk ik echt een dynamiek die nader begrepen moet worden. Dus ook mensen die, laten we zeggen, niet zoveel met natuur hebben in de zin van dat ze zouden willen bestuderen of er veel in wandelen, hebben wel een heel sterk idee over van dat het zielig is voor de paarden in de Oostvaardersplassen of dat er eigenlijk we hadden recent natuurlijk alle commoties rondom de dassen, de wolf. Ja. Dus het punt is, toen ik had dit eigenlijk bedacht in de tijd van de Oostvaardersplassen en de plassen en de eikenprocessierupsen. Dat dit leert ook zoveel stof opwaaien. Doet een hoop, hè, met mensen. Ja. Maar goed, het ene dier naar het andere. En ja, oké, dus ja, ik wil hier niet. We hebben het hier natuurlijk over herdenken. Precies, maar dat onderzoeksplan schrijven we op. Precies, voor een andere keertje. Daar kom je dan gerust nog een andere keer voor terug. Deze nacht gaat het natuurlijk over jouw onderzoek op het gebied van openbare herdenkingsrituelen. Dat gaan we zo meteen bespreken. Eerst gaan we naar muziek. En we hadden het over jouw tijd in Thailand. En je hebt ook een Thais nummer meegenomen. Wat gaan we luisteren en waarom dit nummer? Ja, nou, het is eigenlijk dus de Thaise versie van de Hunger Games. Ik weet niet of de lead song. Okay. Dus eigenlijk dat. Dus waarom heb ik dit uitgekozen? Omdat er komen hier een aantal dingen bij elkaar. Natuurlijk, de Hunger Games zijn dus heel erg populair. Het is populaire cultuur. Het heeft heel veel mensen aangesproken. Ja, dat weet bijna iedereen. Het is echt. En heeft al die jonge meiden die boog gaan schieten. Weet je, op allerlei manieren. Het lied gaat dus eigenlijk is een protestsong. Hè? Dat vraagt dat eigenlijk voor een kreet om vrijheid, zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. En in Thailand, dat is natuurlijk ook een ingewikkelde politieke situatie daar, al sinds heel lang. Het is eigenlijk een heel autoritaire staat. Ook al is daar buitenaf lijkt het een democratie met een koning, een beetje zoals wij dat hier hebben. Maar in realiteit hebben de militairen heel veel te zeggen. Nou, wat niet zo bekend is hier in het Westen, denk ik, bij velen, is dat in de jaren 70 heeft er in 76 heeft er een enorme slagpartij, geweld plaatsgevonden tegen protesterende studenten. Het was in de tijd ook een tumulte periode. Ja. En dus was. En die. Deze. Moet ik zeggen, dat was op 6 oktober 1976. En eigenlijk vanuit de overheid is er nooit enige aandacht aan besteed. Maar studenten van nu, maar jonge mensen van nu besteden daar dus wel aandacht aan. Dus die hebben dat als het ware als die 6 oktober als Massacre Day opgepakt. Sinds in 2016 al. En toen is eigenlijk dit lied ook geschreven. Dit is daar ook onderdeel van geworden. En in 2020 en 2021 waren er heel uitgebreide protesten tegen tegen de regering, tegen de zittende premier. En eigenlijk ook een vraag om verandering van de positie van de monarchie, om dat opnieuw te herdenken. Om te herzien, hè, niet herdenken, maar om die. En zodoende is dit lied een Thaise versie van de Hunger Games. Want heeft deze serie enorm. Een belangrijk nummer dus. Ja, we gaan even luisteren naar een stukje. I love iron coming to the tree, where is wrong of the man? They say murder tree. Strange thing did happen here, no stranger would it be if we made love at midnight in a hanging tree. Are you coming to the tree where the dead man called out for his love to free? Strange thing did happen here, no stranger would it be if we made up at midnight in the hanging tree. Are you coming to the tree where I told you to run so we both be free? Strange thing did happen here, no stranger would it be if we made up at midnight in the hanging tree. Are you coming to the tree where our necklace of rope side by side with me? Strange thing did happen here, no stranger would it be if we made up at midnight in the hanging tree. De nacht van NTR. Met Stijn Goossens. In de studio is vannacht antropoloog Irene Stenks aanwezig. Zij is expert op het gebied van collectieve rouw en openbare herdenkingsrituelen. En ze kan ons dus van alles vertellen over het belang van Nationale Dodenherdenkingsdag. En andere rituelen die wij in Nederland kennen. Heb je vragen voor Irene over haar onderzoek of over openbare herdenkingsrituelen? Stel je vraag dan door te bellen naar 0800-1121... of stuur een berichtje via de gratis NPO-app van NPO Radio 1. Na het journaal van 3 uur stellen we jouw vraag aan Irene. Irene, het is vandaag 4 mei, de dag van Nationale Dodenherdenking. Een dag waarop Nederlanders samen in het openbaar stilstaan bij overleden mensen. Hoe houd jij je bezig met collectieve rouw? En hoe zou jij dat in dit verband definiëren? U bedoelt eigenlijk... Kijk, 4 mei is natuurlijk alleen maar op 4 mei, dat is duidelijk. Maar er zijn natuurlijk het hele jaar door zijn er allerlei vormen van herdenkingen die al gerelateerd zijn aan de Tweede Wereldoorlog. Het is niet alleen maar... Het verschil is natuurlijk op 4 mei, is het nationaal, dus dan een collectief in het centrum. Ja. Maar die collectieve rouw vindt, of die herdenking vindt ook gedurende het jaar al plaats. Ja, ik zou willen zeggen, kijk, interessant. Het is natuurlijk zo dat het, als het gaat om het, de natie, zullen we zeggen, en de manier waarop die zich als het ware verzamelt voor dat moment om stil te staan bij in eerste instantie de Tweede Wereldoorlog. Ja. Dat is een heel bijzonder moment. Wat allerlei andere kwesties die spelen in de samenleving naar boven haalt. Ja. Dat kan alleen maar zo'n nationale herdenking doen. Omdat het, om zulke fundamentele kwesties gaat. De Tweede Wereldoorlog, daar is deze hele herdenking mee begonnen. Ja. En pas later eigenlijk is er ook meer ruimte gekomen voor de Joden. Komt er zo nog op, ja. Ja, precies. Maar dus laten we zeggen, ik begrijp eruit dat je wil weten hoe ik nu... Nou ja, jij richt je natuurlijk vooral op rituelen die plaatsvinden in het openbare domein. Ja, precies, ja. Herdenkingsrituelen. Ja, maar dat is dus eigenlijk... Dat zijn... even terug naar de... ik wil even iets zeggen over de dodenherdenking eerst. Dus dat zijn hele bijzondere, grote kwesties die in de samenleving spelen. En die op dat moment ook op allerlei manieren, zoals nu, in discussies plaatsvinden over hoe die herdenking plaats moet vinden. Ja, dat is één dimensie. Ja. Nou, dan heb je nog een hele andere categorie van herdenkingsrituelen. En daar richt ik me dus voor een groot gedeelte op. Ja. En dat gaat over het herdenken van mensen die omgekomen zijn door het verkeer bijvoorbeeld. Mm-hmm. Of door geweld in het uitgaansbestaan. Er zijn verschillende soorten mensen die op een bepaalde manier overlijden. Ja, die overlijden op een gewelddadige manier, zou je kunnen zeggen. Maar in de openbare ruimte, dat is wel belangrijk. Want wat er gebeurd is in de afgelopen decennia in het is niet alleen specifiek Nederland, maar in elk geval dan voor de Nederlandse situatie, is dat dit soort van doden herdacht worden door mensen die familieleden, geliefden, op de plek waar dat gebeurd is. Dus die plek wordt een herdenkingsplek. Ja, en dat zijn dan onbekende mensen. Maar omdat het op een gewelddadige manier gebeurt, of door een heftig ongeluk of door een moord, en in de publieke ruimte, wordt zo'n plek een herdenkingsplek. Dus eigenlijk wat er gebeurt is dat mensen gaan naar deze... en voor veel mensen is het dus eigenlijk een onverdraaglijke gedachte dat die plek, die bijvoorbeeld dus de berm is of een stoep, dat die zomaar, als die blijft bestaan, zonder dat uit wordt gedragen... wat er ergens daar plaats heeft gevonden. Namelijk, daar is een concreet sterven heeft daar plaatsgevonden. Dat gebeurt niet bij iedereen. Want dan zouden we op elke... Dan zouden we op veel meer plekken dit soort monumenten zien. Nee. Ja. Waarom dan op bepaalde plekken wel en andere plekken niet? Nou, kijk, dat is een vraag die eigenlijk niet helemaal goed te beantwoorden valt in zijn algemeenheid. Dus maar je hebt helemaal gelijk. Als iedereen die in het verkeer om zou komen herdacht worden met zo'n gedenkplek, zouden er elk jaar wel 700 plekken bij komen. Dan moet je je voorstellen, jaar na jaar na jaar. Ja. Dus dat is niet aan de orde. Maar het is wel zo dat het steeds gewoner is geworden. Of eigenlijk ook een uitdrukking van dat je geeft om die persoon. Dus laat zeggen, het ene ritueel, als het wat algemener wordt, dan wordt het ook wat dwingender om er ook in mee te gaan. Dus het is eigenlijk een manier om andere mensen ertoe aan te zetten, denk aan deze persoon. Ja, dat kan. Of bijvoorbeeld, er zijn heel veel motivaties waarom mensen dat doen. Bijvoorbeeld omdat vrienden hun vriend willen herdenken daar. Hij was hier, het was goed. Dat is één ding. Het kan ook zijn dat ouders, sommige mensen, het ook er binnen een gezin kan er heel verschillende opinie over zijn of het wel een goed idee is. Voor de een kan het zo zijn, dit is waar mijn kind bijvoorbeeld voor het laatst geleefd heeft. Ja. Maar voor andere mensen is het een afschuwelijke plek en willen ze er nooit meer langskomen en helemaal niets. Kan heel confronterend zijn misschien ook voor veel mensen. Is dit nou iets wat pas in de recente periode is ontstaan, of is dit eigenlijk iets van alle tijd? Zo'n herdenkingsmonument voor een onbekend persoon met een gewelddadige dood? Nee, eigenlijk is het, laat zeggen, je kan het heel duidelijk relateren aan het eind van de jaren 80, begin van de jaren 90. Begint dat heel eigenlijk recent. Op die manier, ja. Ja, voor verkeersslachtoffers in Nederland. Ja. En waarom toen? Ja, dat is natuurlijk een interessante kwestie. En er is nooit één reden voor dit soort ontwikkelingen. Maar het is ook wel duidelijk dat het niets met statistiek te maken heeft, zo van meer doden. Nee. Want in de jaren 70 gingen er wel 3000 mensen per jaar dood in het verkeer. Ja. En werden er eigenlijk geen monumenten op die manier opgericht. Dus er is een verandering gaande in de samenleving die zegt van elk individu telt. Dat is belangrijk. Er is veel meer ruimte voor emotie. Dat zie je niet alleen maar op deze manier aan dit soort van herdenken, maar ook bijvoorbeeld het verschijnsel, de opkomst en groei, kunnen we zeggen, van emotie-tv. Ja. En waarbij dus allerlei persoonlijke problemen op de televisie voor iedereen toegankelijk worden besproken en iedereen laat zich zien. Dus echt een omslag in het denken en het gevoel van wat dat betreft mogelijk is. En een andere dimensie is toch ook tot en met de jaren 60 was Nederland best nog een kerkelijke samenleving. Dus heel veel rituelen werden georganiseerd in protestants of katholiek verband. En met de ontkerkelijking, met het verdwijnen, zou je kunnen zeggen van de kerk in deze functie, als ik het zo mag uitdrukken, zijn mensen dus ook op zoek gegaan naar hoe ze zelf hun rituelen konden invullen. Is dat nog steeds wel heel erg geïnspireerd op dat kerkelijke, dezelfde rituelen? Nee. Kijk, dat herdenken in het openbare domein, dat als je kijkt naar die plekken, hoe dat eruit ziet, met name bijvoorbeeld als het in een berm is, waar dus wat ruimte is, dan zie je eigenlijk dat het lijkt, sommige van die plekken lijken enorm op een graf. Maar het is natuurlijk geen graf, want er ligt is geen lichaam. Nee, maar er ligt dan bijvoorbeeld wel een krans of kaartjes. Ja, er ligt vaak een hele zo'n steen, ja. Hè, zoals je dat ook kent. Inderdaad, kaarsjes, foto erbij. Ja, ook misschien nog met paaltjes eromheen. Het kan best een heel erg uitgebreide plek zijn. En dat is ook waarom het... mensen zoeken natuurlijk, als je zo'n ritueel vorm wil geven, dan grijpen mensen terug op de elementen die ze kennen. Ja. En in dit geval is dat toch de begrafenis of het uitvaartritueel. Dus dat is wat je daarvan in de materiële neerslag daar ziet. Je hebt dus onderzoek gedaan naar die bermmonumenten onder andere. Is dat nou iets typisch Nederlands of zie je dat over de hele wereld gebeuren? Nou, dat hele wereld is natuurlijk een heel groot ding. Dat zou ik niet zo goed precies weten. In de westerse cultuur. Bijvoorbeeld ook in Duitsland zie je overal op plekken zie je dus... Het zijn gemarkeerd, maar dat ziet er wel heel anders uit. Oké, okay, dat verschilt dus wel per land. Zie je bijvoorbeeld, heel vaak heeft het zo'n monument de vorm van een Jezus aan een kruis met een dakje erboven. Ja. Dus het ziet er veel religieuzer uit. Uitzellijk, ja. En in Frankrijk zie je vaak ook een kruis en dan met rode plastic bloemen. En een ander belangrijk verschil is, kijk, er komen dus mensen dan om, onder andere omdat ze tegen een boom rijden. Mm-hmm. Dat heb je natuurlijk ook overal. Ja, in delen van Frankrijk hebben ze dus een enorme hekel aan die bomen. En in het zuiden had je het zogenaamde fenomeen, of dat heb je misschien nog wel, dat werden de plataanpiraten genoemd. Dat waren mensen die, dus de platanen langs de weg, die waren eigenlijk ooit door Napoleon aangeplant om schaduw te verzorgen. Zo te beschadigen dan dat het niet anders kon, dat de overheid wel moest ingrijpen om die bomen weg te halen. Okay. Maar hier in Nederland wordt het door de boom vaak betrokken in de gedenkplek. Ja. Dus er kunnen vlaggen omheen, graffiti erop. Je kan ook zien dat er allemaal rituelen hebben plaatsgevonden. Het zijn echt hele bijzondere... De boom wordt eigenlijk de grafsteen, zou je bijna kunnen zeggen. Ja, behalve dus dan toch dat er geen lichaam is. Nee, dus precies. Dus, er is elders dus ook nog een plek dan. Ja. Of een urn of wat dan ook. Ja. En we hebben het nu dus vooral over onbekende mensen die dus doodgaan op een gewelddadige manier. Maar er zijn nog twee andere vormen waarop mensen, waarop we publiekelijk herdenken. Dat zijn dan bij publieke figuren ook. Ja, absoluut. En dan is er ook nog verschil tussen of iemand dan natuurlijk omkomt, omdat hij gewoon oud is of misschien ziek is, of omdat er iemand overlijdt, ook door een tragisch ongeluk. Ja, dus je zou kunnen zeggen dat is ook een heel belangrijk fenomeen, wat misschien ook groeiende is, dat op het moment dat we zo'n publieke figuur hebben, een celebrity, dat is eigenlijk natuurlijk heel veel mensen kennen, de celebrity, want die komt dus elke dag binnen via allerlei media. Ja. Dus er voelen daar een band mee, afhankelijk van wat voor persoon het is, wat verband. Dus je ziet inderdaad mensen als voor mensen als Johan Cruijff, André Hazes, die hebben dus een, die gingen gewoon dood. Ja. Maar toch de gevoelens van verdriet, teleurstelling, of ja, eigenlijk daarover, die moeten dus een uitdrukking krijgen voor veel mensen. Ja, voor heel veel mensen ook niet. Hè. Je moet wel bedenken, er wonen 18 miljoen precies mensen in Nederland. Dus als daar een heel groot deel aan, maar ook een heel mensen, is het al heel ja, veel, maar ook niet iedereen. Net zoals. Maar natuurlijk, als het gaat dan om mensen die gewelddadig doodsterven, zoals bijvoorbeeld Pim Fortuyn of Theo van Gogh of Peter R. de Vries. Ja, dat is het dan heeft het ook een veel grotere politieke dimensie. Is er ook een verschil in de manier waarop we mensen herdenken als ze natuurlijk overlijden en gewelddadig overlijden? Gaat het dan over bekende mensen dan in nou, dit geval? Dus je ziet wat je, nou, als het gaat om de plekken zelf, hè, je bedoelt eigenlijk hoe die eruit zien. Bijvoorbeeld en de rituelen rondom de rouw heen. Nou, waarin ze op elkaar lijken, is dat dus. Nou, kijk, het verschil is natuurlijk dat voor iemand als André Hazes, die overleed in het ziekenhuis. Mm-hmm. Dus dat betekent dus dat de plek van het overlijden is dan niet eigenlijk zozeer de gedenkplek. Maar dan krijg je dus dat mensen de bloemen gaan neerleggen op plekken die relevant zijn voor de persoon. Ja. Dus in het geval van André Hazes, ja, misschien ook wel wat bij dat ziekenhuis, maar dan bijvoorbeeld ook bij zijn huis in Vinkeveen, noem maar wat, at the time. Ja. En bij Johan Cruijff, bij het huis in Betondorp waar hij heeft gewoond ooit. Hè? Dus dat soort. Als het gaat om de mensen die op straat vermoord zijn, dan wordt die plek wordt ook de herdenkingsplek. Dus daar lijkt het op. Dus die locatie is heel belangrijk. Ja, dat is eigenlijk het centrale punt waarbij zo'n herdenking ontstaat. Of daar gebeurt het allemaal. Ja. En wat er dan gebeurt, is dat mensen gaan daarheen en leggen daar bloemen neer. En allemaal objecten waarvan zij denken, dat is eigenlijk, dat zegt iets over de persoon die hier overlijdt. Maar ook allerlei brieven, kaarten, foto's, van alles. Ja. Het meest recente voorbeeld dat we denk ik vooral kennen is Peter R. de Vries. Die werd op 6 juli 2021 neergeschoten op straat in Amsterdam en overleed in het ziekenhuis daarna. Hoe heb jij dat moment meegemaakt? Ja, het bijzonder was, ik was uit eten en toen plotseling was dus het meisje wat ons bediende was een beetje, van slag. Ja, ja. Niet geconcentreerd meer. Nee, ze zei, sorry, maar ik hoorde dus net dat dit gebeurd was. Dat was een jong iemand, een jaar of 20. En die had echt zoiets van, jee. Was je toen ook in Amsterdam, of niet? Ja, ik was in Amsterdam, ja. Toen dacht ik nog van, ja, ga ik nou eigenlijk naar. Echt bijzonder was, hij was neergeschoten, maar hij was niet dood. Nee. En, maar toch dacht ik van, nou, als het zo ernstig is, dan wordt die plek nu eigenlijk toch al een gedenkplek. Terwijl het eigenlijk nog niet gaat om gedenken. Dat is ook gebeurd. Het is eigenlijk ook gebeurd. Want ik zag, dus toen ik thuis kwam, keek ik naar het nieuws. Dan zag ik dus Gerry Eikhoff op de televisie. En dan zag ik dus twee vaccinelichtjes al branden. Ik dacht, ja, dat is dus eigenlijk, dat zijn dus de eerste contouren van dat Peter R. de Vries herdenkingsplek die gaat ontstaan. De NOS is een dag na de moord daar langs geweest. En die spreekt onder andere met een vrouw. Daar gaan we even naar luisteren. Ik heb een rozenkrans neergelegd. En waarom? Nou, omdat ik het nodig vind dat met dit soort situaties, dat als er dan gezegd wordt van, er moet gebeden worden en er moet bidden, dan vind ik het belangrijk dat dan ook zo'n rozenkrans dan neergelegd wordt. Dus ik had vanmorgen zoiets van, weet je, dat ga ik gewoon doen. En het was dus een dag nadat hij op die plek was neergeschoten. Toen lagen daar dus al een heleboel spullen. Hoe interpreteer jij nou wat deze vrouw zegt? Ja, het was natuurlijk inderdaad zo dat omdat hij nog niet overleden was, dat idee van bidden dat hij zou overleven, dat was sprak uit de eerste dagen heel sterk uit het monument. Over, hoop. En ook van je bent een vechter. Je kan dit overleven, je mag nog niet vertrekken, we hebben je nog nodig. Dat waren eigenlijk de kreten die je daar zag liggen bij dat monument. Dus deze vrouw, die wil dus eigenlijk, want het is natuurlijk ook een verschrikkelijke gebeurtenis, die wil daar ook uitdrukking aan geven. En dat is eigenlijk in zijn algemeenheid als het gaat om rouw. Of dat is een heel, rouw is een containerbegrip, kan om gevoelens van onmacht gaan. Het kan om woede zijn, verdriet of empathie met de nabestaanden. En ook een mixture van dit alles. Hè, dus eigenlijk niet eenduidig ook. Nee. En waar interessant is, natuurlijk, of belangrijk is, dat je hebt dus iets nodig, een object of materie, om daar dan vorm aan te geven. Ja. Dus daarom zijn dit soort plekken belangrijk, ook op die andere plekken waar we het net over hadden. Het helpt in het kanaliseren of het richting geven van het gevoel. Het gevoel dat je ook iets gedaan hebt. En ook natuurlijk een soort van publiek statement aan de rest van de wereld, ook deze edelvrouw, dat dit niet zomaar ongemarkeerd voorbij mag gaan. Nee, maar wat mij dan wel weer opvalt is, Peter R. de Vries heeft heel veel aandacht gekregen. En er zijn natuurlijk ook heel veel bekende mensen die overlijden, waarbij misschien dat minder groot wordt aangepakt. Wat bepaalt nou waardoor zoiets groter of minder groot? Ja, ik denk wel dat een belangrijke factor is eigenlijk de publieke bekendheid van Peter, van de persoon die het treft. Hè. Dus Peter R. de Vries, er zijn hele generaties die hebben nooit geleefd zonder Peter R. de Vries. Hij had zijn eigen programma's. Hij was altijd bezig met zaken die heel veel media-aandacht kregen. Het waren ook zaken waar heel veel mensen heel erg ook achter stonden. Dat het belangrijk was, al die cold cases. Dus ja, Peter R. de Vries was enorm bekend. En bijvoorbeeld, laat zeggen, op een even ernstige moord als die op de advocaat van de kroongetuige, Dirk Wiersum. Ja. Die heeft eigenlijk veel minder aandacht gehad. Ja, maar precies. Dat was natuurlijk eigenlijk een onbekende publiek advocaat. Minder figuur, inderdaad. Ja. En er zijn dus best wel veel verschillende manieren waarop zo iemand dan herdacht kan worden. Wat zeggen die verschillende rituelen over hoe men zich voelt op zo'n moment? En wat zijn dan de behoeftes ook op zo'n moment? Lijken de rituelen best wel op elkaar. Mm-hmm. Toch? Want het is dus zo. Je kan natuurlijk kijken, het is zo dat bij Peter R. de Vries, die was eigenlijk een. Mensen zoeken dus. En daarin zou je kunnen zeggen, lijken die monumenten op elkaar. Mensen brengen bloemen of mensen brengen objecten waarvan ze zeggen, dit heeft te maken met de persoon. Dus allerlei ideeën over wie de persoon was, die krijgen materieel vorm in zo'n monument. En dan als onderzoeker kan je dus eigenlijk leren wat die ideeën zijn. Want normaal zitten die een beetje vaag in hoofden van mensen, maar worden niet gearticuleerd. Maar nu krijgen ze concreet vorm. Ja? Dus in dit geval, het idee dat bijvoorbeeld Peter R. de Vries heel Amsterdams was, of een Amsterdammer, iemand van. Dus allemaal dingen die verwezen naar Amsterdam, die werden bij dat monument neergelegd. Nou, hij was wel geboren in Aalsmeer. Maar ja, dat doet het dus helemaal niet toe. Het gaat ook niet om het echt is of dat het klopt of zo. Maar het gaat hier eigenlijk altijd om gevoelens, over ideeën. En dat betekent dus dat, laat zeggen, degene die dat neerleggen, die zijn ook trots op dat ze zo'n belangrijk iemand als Peter R. de Vries in hun midden hadden, snap je? Maar hij was ook vooral ook een Nederlander. Want allerlei objecten die naar die Hollandsheid van Peter R. de Vries verwezen. Tulpjes, rood, wit, blauw. He, dus het is eigenlijk allemaal Hollands klompjes. Echt een nationaal gevoel eigenlijk. Nationaal gevoel. Ja. Maar dan voelde ik dus wel echt, in die zin was dus het echt een ander verhaal dan bijvoorbeeld bij andere monumenten. Je kon zien dat Peter R. de Vries zich heeft ingespannen of voor heel veel groepen in de samenleving op een manier die niet heel veel publieke of bekende Nederlanders zo vanuit het vanuit de gewone mediawereld doen. Bijvoorbeeld, hij heeft zich sterk gemaakt voor de moeilijke positie van de pardonners. Dus de pardonners, dat zijn dus mensen die mochten eigenlijk allemaal een verblijfsvergunning gekregen voor Nederland in 2007. Ja. Maar vervolgens konden ze nooit een identiteitsbewijs krijgen, waardoor het een soort tweede rangs burgers werden. En dit bleef een beetje hangen. Maar Peter R. de Vries, die heeft daar dus eigenlijk een casus van gemaakt. Die heeft dus de politiek opgeroepen om dit recht te trekken. Dus ja, en dan net op 7 juli, geval, nota bene, ja, was dus die uitspraak. En dat dit allemaal goed zou komen. Ze zijn echt heel erg cynisch natuurlijk. Dus je kon zien dat ook allemaal berichten van de pardonners daar lagen meteen. Hij sprak gewoon een hele brede groep aan. Heel veel verschillende soorten mensen. Ja, maar omdat hij politiek stelling nam. Ja. Hij had bijvoorbeeld ook voor hen opkwam. Heeft hij gezegd in talkshows dat er in Nederland sprake is van alledaags racisme. Ja. Nou, er zijn maar heel weinig. Heel veel mensen raken daar enorm van geïrriteerd als je zoiets zou vragen aan ze. Maar nee, hij deed dat. Ja. En dat betekent dus dat anders dan op een veel andere plek zag je ook heel veel mensen die geconfronteerd worden met alledaags racisme. Zoals bijvoorbeeld Surinaamse Nederlanders. Hè? Dus die kwamen daarin ook echt. Uitgebreide rouwrituelen, herdenkingsrituelen, hingen daar de Surinaamse vlag op. De kleuren van de voorouders, hè, dat is rood. Dat is wit en blauw. De vorm van ballonnen of ook de kleding die de mensen zelf aan hadden. Dus je ziet eigenlijk dit monument. Ja, was een heel, heel erg divers wat dat betreft. Ja, een bijzondere plek. Mooi. Ik wil ook nog even met je terug naar dodenherdenking, naar 4 mei, wat het dus vandaag is. Wat opvalt is dat er eigenlijk steeds meer de discussie reist waar 4 mei over gaat. Het is natuurlijk een nationale herdenkingsdag. Dat is begonnen bij de Tweede Wereldoorlog. Maar voor steeds meer mensen wordt het een persoonlijke dag waarop ze aan hele andere dingen denken. Dit jaar is natuurlijk ook de oorlog in Oekraïne. Dat kan ook nog een belangrijke rol gaan spelen dit jaar met dodenherdenking. Draait dodenherdenking nog wel echt om de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog? Nou, ik denk zeker dat het voor een belangrijk deel daar echt ook over gaat. Juist, ja, absoluut. En dat zie je ook in de manier waarop dat het ritueel vorm is gegeven. Hè? Dus een belangrijk element van de dodenherdenking is dat dus de Tweede Wereldoorlog en al het leed wat daaruit voortgekomen is en ook de oorzaken van dit leed, dat die niet vergeten worden. Mm-hmm. Dus in de afgelopen jaren is bijvoorbeeld dus het ritueel toegevoegd, uitgebreider geraakt van grootouders met kleinkinderen. Ja. He, dus dat is echt om te laten zien dat het om de om te zorgen dat het van, ja, dat het overgedragen wordt van generatie op generatie. Want natuurlijk is het zo dat het herdenken, ja, degene die de oorlog hebben meegemaakt, op een gegeven moment zijn die mensen er zijn er niet meer. Nee, en het wordt steeds verder weg. Ja, inderdaad. Maar eigenlijk is dus dat geldt voor dit soort nationale dagen of ja, dit soort van collectieve herdenken. Daar gaat het om. Dan hoef je dus niet persoonlijk meegemaakt te hebben om toch je verbonden te voelen met de waarden en de herinneringen die aan zo'n dag verbonden zijn. Ja. En dat betekent dus dat dat kan ook 100 jaar geleden zijn of 200 jaar geleden op een gegeven moment. Het gaat er meer om of dat nog aanspreekt. Nou, dus ik denk dus dat element dat absoluut staat. Maar dan inderdaad zijn er dus ook groepen mensen je ziet dus eigenlijk de toevoegingen van alle andere oorlogen die er gevochten zijn in de tussentijd en de veteranen die daarbij hoorden. Dus je ziet wat dat betreft dus dat het een bredere dodenherdenking wordt dan alleen maar de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld. Ja. En denk je dat het belangrijk is om die Nationale Herdenkingsdag wel te behouden? Dat als om er meer dingen bij te betrekken, om het voor iedereen interessant te houden? Nou, het is denk ik, als je heel grote groepen niets erbij kan betrekken, dan verliest zo'n herdenking zijn betekenis. Hè? Ja. Dus als het gaat om dat mensen zich erkend en herkend voelen in de waarde van zo'n herdenking, dan zijn de organisatoren goed bezig. Ja. En dat betekent, kijk, het gaat er nu bijvoorbeeld om. Het is een discussie gaande of de slachtoffers van de slavernij, van de koloniale oorlogen van Nederland, of die hier ook bij betrokken moeten worden. Precies. En ik denk, wat heel belangrijk is, is dat de nationale dodenherdenking in staat is om deze discussie op te roepen en aandacht te vragen voor dit geweld dat plaatsgevonden heeft. En wat ook over de generaties heen nog steeds allerlei leed teweeg brengt. Dus, ja. We gaan het zo nog even hebben over de materiële kant van het herdenken. Maar we gaan daarvoor nog even kort naar een muziekje. In dit geval Louis Armstrong met A Kiss of Fire. Touch your lips and all at once the sparks go flying. Those devil lips that know so well the art of lying. And though I see the danger still, the flames grow higher. I know I must surrender to your kiss of fire. Just like a torch, you set the soul within me burning. I must go on along the road, no returning. And though it binds me, and it turns me into ashes, my whole world crashes without your kiss of fire. I can't resist you. What good is there in trying? What good is there in lying? You're all that I desire. Since first I kissed you, my heart was yours completely. If I'm a slave, then it's a slave I want to be. Don't pity me, don't pity me. Give me your lips, the lips you only let me borrow. Love me tonight, devil take tomorrow. I know that I must have your kiss, although it dooms me, though it consumes me, your kiss of fire. Resist you, what good is there in trying? What good is there denying? You're all that I desire. Since first I kiss you, my heart for sure is completely. If I'm a slave, then it's a slave I want to be. Don't pity me, don't pity me. Give me your lips, the lips you only let me borrow. Love me tonight, let the devil take tomorrow. I know that I must have your kiss, although it dooms me, though it consumes me. The kiss of fire. De nacht van NTR. In de studio zit nog steeds antropoloog Irene Stengs. Zij is expert op het gebied van collectieve rouw en openbare herdenkingsrituelen en kan ons alles vertellen over het belang van Nationale Dodenherdenkingsdag. Stel je vraag aan Irene door te bellen naar 0800 1121 of gebruik de NPO Radio 1 app. Na het journaal van 3 uur beantwoordt Irene dan jouw vraag. En Irene, ik zag het net al liggen. Jij hebt een object meegenomen. Kun je eens beschrijven wat het is? Ja, ik weet niet of mensen dit eigenlijk ook zien of niet. Als ze nu naar de webcam kijken, wel. Als je hem een beetje omhoog houdt, ja. Ja? Maar het is dus, we kunnen het ook beschrijven. Oké, ja, het is een zo'n strijdwagentje wat we kennen van Ben-Hur. Een Romeinse strijdwagentje met 2 paarden ervoor. En daaraan een bosje plastic tulpen. Mm-hmm. Heeft iemand neergelegd bij het Peter R. de Vries monument. Heeft daar gelegen, in Amsterdam. In Amsterdam. En ik zal maar meteen zeggen dat ik nooit zomaar zoiets van een monument zou meenemen. Nee. Dat zou ik echt helemaal niet willen doen. Maar het gaat als, kijk, het punt is dat is natuurlijk, iedereen brengt dus dingen, legt daar dingen neer die iets te maken hebben met de persoon. Mm-hmm. En voor een belangrijk deel zijn dat bloemen. En voor een ander deel zijn dat objecten. En dit strijdwagentje, dat verwijst naar Peter R. de Vries als een strijder. Mm-hmm. En het was dus al meteen op de eerste dag heeft iemand een gladiool daar neergelegd. En die werd ook geïnterviewd door de NRC, of ik weet niet precies. En die meneer die zei van ja, een gladiool, dat is eigenlijk dat betekent zwaard en dat betekent strijder. En zodoende heb ik hier deze bloem neergelegd. Nou, dat hebben dus heel veel mensen gehoord. Ja. En dit memorial voor Peter R. de Vries lag helemaal vol met gladiolen daarop. Hè? En dit verwijst ook daarnaar, want dit is natuurlijk ook zo'n strijdwagentje. Nou, dat gezegd hebbende, ik zag het dus al liggen vanaf dag 1. Want het had heel vroeg neergelegd. En dan, dat had gespot. En wat ik eigenlijk doe, is eigenlijk een soort van archeologie, maar dan andersom. Want die lagen, die stapelen zich op. Hè. Het was, uiteindelijk was het een ontzettend groot... grote plekken, wel 1,5 meter hoog. En dat kan niet eeuwig blijven liggen, toch? Precies. En het was extra lang hier blijven liggen. Omdat Peter was dus de Vries, hij was dood gegaan halverwege, zullen we zeggen. Of na een dag of 10. Ja. Dus extra lang. Er zat een lange tijd overheen. Ja, en wat er dan gebeurd is, en dat geldt altijd voor deze plekken, die moeten op een gegeven moment toch weer teruggegeven worden aan als stad, als, of wat dan ook. Dus dat moet weggehaald. Ook omdat het desintegreert. Dus ja. Aan het eind, op 23 juli, zag het er nog wel heel mooi uit. Met allemaal bloemen. Mensen brachten ook nog steeds bloemen. Maar de eerste bloemen die op 6 juli of 7 juli waren gebracht, die waren eigenlijk al begonnen te rotten. En dat rook je dus ook. Mm-hmm. Dus wat er dan gebeurt, en dat is eigenlijk altijd iets wat hier aan de hand is, dan komt dus de stadsreiniging. Ze kondigen ten eerste aan dat het weggehaald gaat worden. Dat wordt wel en gewoon gecommuniceerd. En dan gaan ze heel zorgvuldig uitzoeken wat gaat er bewaard worden en wat gooien we weg. Nou, in dit geval werden dus de bloemen allemaal weggegooid. Die waren natuurlijk eigenlijk ook al een beetje gedesintegreerd. Maar je kan niet zomaar komen en alles weggooien. En dat is eigenlijk waarom ik deze materie, die noem ik heilig afval. Want het is aan de ene kant is het dus het zijn allemaal hele gewone dingen. Maar die dus in het ritueel een soort van, die zou kunnen zeggen, geheiligd zijn, gesacraliseerd. Ze hebben een extra waarde gekregen. Het is niet zomaar meer een vlaggetje of een bosje tulpen. Maar nee, het is onderdeel geworden van een gedenkplek. Ja. En dat betekent dat het een speciale waarde heeft gekregen. Maar tegelijkertijd is het heel erg veel en kan je het niet allemaal bewaren. Nee, maar zo'n plek wordt dus onderhouden. Wat gebeurt er met die spullen als ze daar gelegen hebben? Nou, waar komen ze terecht? Wat er dus gebeurt is eigenlijk, dus wordt een selectie gemaakt van wat kunnen we bewaren en wat gaan we weggooien. Dat is nog niet eenvoudig. Nee. Hele zakken met kaarsjes en plastic bloemen. En dan is in dit geval is er besloten om de brieven aan de familie de Vries en alles, hè, dat is allemaal bewaard, dat ze naar het stadsarchief gegaan. Okay. En daar wordt dus dan weer verder uitgezocht wat ermee moet gebeuren. En dit gebeurt bijna altijd. En zo zie je dus dat elementen van dit soort van objecten in musea terechtkomen. Hè, dat is dus eigenlijk een soort van erfgoed is het. Je vertelde aan het begin van ons gesprek dat die Bermmonumenten bijvoorbeeld, dat is iets van de laatste 40 jaar. Mm-hmm. Is dit dan ook een vrij recent probleem? Of ja, ik weet niet of het een probleem is. Nou, in elk geval dus de massale. Het omgang met dit materiaal is recent. Ja. Maar ook voor bijvoorbeeld bij Pim Fortuyn en Theo van Gogh, daar zijn dus eigenlijk ook de emoties zijn heel hoog opgelopen. Dus het is emotioneel materiaal en moet er secuur mee worden omgegaan. Als je het zomaar zou wegshovelen, dan lijkt net of je alle emoties van de mensen weggooit. Precies. Dus dat kan niet. En wou ik dus zeggen dat, toch nog even terugkomend op dit strijdwagentje, dus dat in hun selecties, op een gegeven moment was er dus gewoon een stapeltje over. Mm-hmm. En daar kwam dus de stadsreiniging. Toen zei ik, gaat u dit weggooien? Toen zeiden ze ja. Dacht ik, nou, dan neem ik dit object mee. Dus dat ligt nu op mijn plankje met heilig afval. Ja. Je eigen museumpje. Mijn eigen museum, ja. Om af te sluiten ben ik heel benieuwd naar jouw mening. Wordt er door de Nederlandse overheid en binnen de samenleving genoeg aandacht besteed aan openbare herdenkingsrituelen? Of zou dat nog beter of anders kunnen? Nou, ik denk wel dat er dat is een goede vraag. Want eigenlijk, als de overheid goed zou kijken naar op wat voor plekken en waarom die monumenten er staan, dan kan dat de aandacht vergroten voor dat het een gevaarlijke plek is, dat mensen dat het er moeilijk is om zomaar te laten gebeuren, dat mensen ik zou wel zeggen, vooral in het verkeer. Mm-hmm. Daar zou de overheid echt iets mee kunnen doen. En laten we zeggen, als het gaat om opgevallen in het verkeer of in het werk en alle het laat zien dat elke dode telt. Ja. En dat dus biedt een kans voor overheden. Ja. Nou, dankjewel voor dit uurgesprek. We zijn aan het einde van dat gesprek gekomen. Maar we praten nationaal natuurlijk nog even verder door met de vragen van de luisteraars. Heb je dus een vraag aan Irene? Stel die dan via een berichtje in de gratis NPO Radio 1-app of bel naar 0800 1121. Dan kun je live je vraag stellen aan Irene in de uitzending. Tot na het nieuws. Radio 1. 3 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De stakingen bij de distributiebedrijven van Albert Heijn zijn voorlopig van de baan. De supermarktketen en de vakbonden gaan weer met elkaar om tafel om te praten over de CAO. Albert Heijn zou bereid zijn om de distributiemedewerkers 10% meer loon te geven en af te zien van verslechteringen in de arbeidsvoorwaarden voor nieuwe mensen. De stakingen waren al meer dan een week aan de gang. In Ter Apel mag het maximum aantal van 2000 asielzoekers niet meer worden overschreden. Dat heeft de gemeente afgesproken met het COA en het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dat meldt RTW Noord. Dat moet ertoe leiden dat er geen asielzoekers meer buiten hoeven te slapen, zoals afgelopen zomer. Ombudsman van Zutphen heeft bemiddeld tussen de drie partijen. Volgens hem worden er binnenkort noodmaatregelen genomen om te voorkomen dat er te veel asielzoekers naar Ter Apel komen. De rente in de Verenigde Staten wordt nog 1 keer met 0,25 procentpunt verhoogd. Waarschijnlijk volgt daarna een pauze om de gevolgen van de recente bankencrisis te analyseren. Ook wil de Amerikaanse Centrale Bank, de Fed, wachten om onder meer te kijken hoe de inflatie zich verder gaat ontwikkelen. Met de renteverhoging wil de Fed de economie afremmen en verdere inflatie tegengaan. Rijkswaterstaat plaatst vannacht alsnog een vangrail in een bocht van de A59 op knooppunt Empel. Dat is de plek waar vorig jaar het 10-jarige meisje Hebe en haar begeleidster Sanne uit de bocht vlogen en om het leven kwamen. Na dat ongeluk zijn daar meer auto's van de weg geraakt. De gemeenteraad van Den Bosch drong al langer aan op een vangrail, maar volgens minister Harbers was het knooppunt veilig genoeg. Na onderzoek van Rijkswaterstaat komt de vangrail er nu toch met reflectoren. Het weer, het is droog met wat bewolking, ongeveer 5 graden. Overdag wisselend bewolkt met opnieuw flink zonnige periode. Het wordt 18 graden op de Wadden tot 23 in Limburg. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Goedenacht, het woord is nu aan jou. De nacht van NTR. Met Stijn Goossens. Bij ons in de studio is Irene Stengs. Zij is antropoloog en expert op het gebied van collectieve rouw en openbare herdenkingsrituelen. Stel je vraag aan Irene door te bellen naar 0800 1121 of gebruik de NPO Radio 1-app. En Irene beantwoordt dan jouw vraag live in onze uitzending. En we hebben al een beller aan de lijn. Dat is John. John, kom er maar in. Ja, goeienacht. Ja, goeienacht. Wat is jouw vraag aan Irene? Ja, ik heb twee vragen. Vraag 1 is 4 mei. Waarom 4 mei? Is dat omdat het lekker compact is? Dan zijn we er maar vanaf. En de volgende vraag is, vindt ze 1 keer per jaar, vindt ze dat genoeg? En ik kan nu alvast verraden, ik vind het een aanfluiting. Oké, dus als ik het goed begrijp, je vraagt je af waarom 4 mei op 4 mei is, zo net voor 5 mei, dat het allemaal op één moment valt. Klopt dat? Ja, klopt. Dan zo van, dan hebben we dat maar weer gehad, weet je wel. Daar lijkt het dan een beetje op. Is er een reden dat het op 4 mei ligt, Irene? Eigenlijk omdat de bevrijding was op 5 mei. En dan is het eigenlijk dus op 4 mei, dus dan de avond daarvoor. Dus ja, om de bevrijding te vieren, wilde men eerst de doden herdenken. Dus dat is dan eigenlijk, ja, zoiets is een beetje als... parallel, maar dan toch anders. Als je hebt oudjaar en nieuwjaar. Hè, dus het is de avond daarvoor. Voor er een nieuwe tijd aanbreekt. In dit geval de tijd van het bevrijd Nederland. Dus eigenlijk ook een soort ritueel dan. Hè? Dat we het dus eerst absoluut. Het oude herdenken. Ja. En vervolgens doorgaan met het nieuwe. Ja, zeker. Dat is ook dus dat betreft. Wat betreft of het voldoende is. Kijk, het is natuurlijk heel moeilijk om in het hele jaar door. De aandacht te vragen voor zoveel mensen en zo'n groot ritueel te organiseren. He, dus als je dat zou, laten we zeggen, elke maand zou doen, dan heb je kans. Dan is het minder groots, in mijn gevoel, zou ik denken. Maar het is niet zo dat dit het enige ritueel is. Want er zijn allemaal specifieke plekken, en monumenten dus ook, waar aparte herdenkingen plaatsvinden. Zo is het zo dat plekken waar mensen gefusilleerd zijn of ondergedoken hebben gezeten, of bijvoorbeeld doorgevoerd, zoals de Hollandse Schouwburg. Het zijn allemaal plekken met vaak ook betekenis. Gekoppeld aan momenten. Die hebben hun eigen momenten. En ook zijn dus ook nog die plekken vaak, of die monumenten worden vaak onderhouden. Zijn geadopteerd door scholen. En dus daar vinden dus nog eigen rituelen plaats. Dus het is zeker niet het enige. Het is eigenlijk juist mooi, denk ik, dat op allerlei lokale manieren mensen hun eigen herdenkingen nog hebben. Ja, dankjewel voor je vraag, John. Ik wil zeggen dat ik. Het gaat mij om de nationale dodenherdenking. En dan vind ik het een aanfluiting dat dat eens in het jaar is. Je vindt dat dat vaker moet gebeuren? Absoluut. Zeker. Stel dat ik als soldaat gesneuveld ben voor een land. En dan eens in het jaar, ik zou me omdraaien, maar af. Als ik weet dat ze eens in het jaar even de tijd nemen om zeg maar met de koning en de bubs uit Rotterdam mij te gaan herdenken. Eens in het jaar en dan de volgende dag gelijk weer bitterballen en bier. Dank je wel voor je vraag, John. En voor je oprechte interesse ook. Wat ik daar nog wel even aan wil toevoegen. Ik denk ook dat misschien als je het vaker gaat doen, dat het misschien zijn waarde verliest. Kan dat kloppen? Ja, ik denk dat het dus ingewikkeld is om. Ik begrijp wel wat John daar zegt. Want eigenlijk is de dood in een oorlog of wat. Ja, is natuurlijk verschrikkelijk, hoe dan ook. En ik denk eigenlijk, ik hoorde vandaag Marcel Meuring nog zeggen van ja. Mijn moeder zei altijd, in verband met. Zijn moeder heeft dus twee zussen in de oorlog verloren. Voor ons is het elke dag doden herdenking. Dus ik denk dat voor de mensen, de geliefden rondom iemand, rondom degene die overleden is, dat dus eigenlijk. Dat is eigenlijk. Dus je zou kunnen zeggen, de persoonlijke rouw om iemand, dat is iets, toch iets anders dan de wat meer abstracte collectieve rouw van zo'n hele natie. Daar heeft Frans ook nog wel een interessant appje voor. Hij vraagt, hoe effectief zijn die rouwrituelen, vooral die collectieve rouwrituelen dan? Want is het niet voor iedereen een heel persoonlijk proces? Ja, ik denk, als het gaat om het verlies van een persoon, laten we zeggen, even terug naar bijvoorbeeld aan Peter R. de Vries. Niemand kan zich verplaatsen in het verdriet en de rouw die de geliefden van Peter R. de Vries voelen. Dus eigenlijk alle mensen die naar zo'n plek komen en eigenlijk hun medeleven willen tonen of hun woede over dat dit gebeurd is. Er kunnen allerlei motivaties en gevoelens bij komen. Maar dat is nooit niet te vergelijken met de persoonlijke rouw die iemand doormaakt die echt of iemand verloren heeft die kent. Hè? Dat is toch iets anders. Ja, precies. Dankjewel voor je appje, Frans. Heb je nou ook een vraag aan Irene? Bel dan gratis naar 0800-1121 of gebruik de NPO Radio 1-app en dan beantwoordt Irene jouw vraag hier in de studio. Nou heb ik nog zelf een vraag. Wat mij opvalt is dat de media eigenlijk een hele belangrijke rol spelen als het gaat over publieke nationale herdenkingen, of in ieder geval publieke openbare herdenkingen. Wat is de rol van die media? Wat is de impact daarvan? Dat is inderdaad. Zonder media zou je dit dus eigenlijk. Je moet mensen weten. De verschillende niveaus. Dat gaat om de nationale dodenherdenking. Je ziet eigenlijk ook hoe van tevoren ook hier aandacht aan wordt besteed. Mensen worden geïnterviewd, spotjes. Laten we zeggen, het is heel belangrijk, en dat geldt voor rituelen in zijn algemeenheid. Ze werken het beste. Ze werken, laten we zeggen, de overtuigingskracht komt voort uit het feit dat mensen hun aandacht naar gericht is. Dus eigenlijk voordat het ritueel plaatsvindt, moet het gevoel, de moed moet al daar gericht zijn. Dus laten we zeggen, als we vandaag in de krant zouden lezen, morgen kerst, dan zou je denken, huh? Want niemand is in de kerststemming, snap je? Mm-hmm. En dat geldt dus ook zoiets als nationale dodenherdenking. Het gevoel over wat dat betekent, dat moet opgebouwd worden. Ja. Dus wat dat betreft zijn media dus heel erg belangrijk. Maar bepalen media niet ook heel erg hoe we dat collectieve rouwen doen? Precies, want het is natuurlijk zo. Ja? En voor wie wel en wie niet? Ja, nou ja, laten we zeggen, je hebt natuurlijk wel nog een divers landschap wat dat betreft. Maar als je het hebt over de nationale dodenherdenking, is het niet zo vreemd dat eigenlijk een heleboel verspreid wordt via nationale media natuurlijk. Ja. Hè? Dus nee, zeker. Maar dan zie je natuurlijk ook dat er ook in de loop van de tijd allerlei groepen zijn gekomen. Die hebben gezegd van ja, maar wat betekent dat eigenlijk? Want voor de mensen die uit Indonesië komen, die zeggen van ja, de oorlog is daar helemaal niet op 5 mei afgelopen. Wij zijn niet op 5. Dat was in augustus. Je ziet daar dus een aparte dodenherdenking. Dus je ziet dus eigenlijk ook een soort van, hoe moet ik zeggen, ja, dat is eigenlijk dus heel erg goed. Een soort emancipatiebeweging van allerlei groepen die zeggen van, maar wacht even, wij worden hier niet in meegenomen. Ja. Ja. Dus en daar is dus wel kost tijd, maar wel ruimte voor uiteindelijk. Ja. Nou heeft Joyce nog een vraag gestuurd via een appje. En zij heeft het over een rouwritueel dat we eigenlijk nog niet hebben besproken. Een collectief rouwritueel. Zij vraagt wat jouw mening is over stille tochten. Oh ja, dat is ook een hele goede vraag. En eigenlijk ook het is echt absoluut heel relevant in verband met dit onderwerp. Want eigenlijk gaat het niet alleen inderdaad om die plekken. Hè, zoals het gaat om de publieke collectieve rouwplekken. Voor een daar zit heel vaak een heel ander repertoire aan rituelen vast. Zoals wakens of inderdaad stille tocht. Dat geldt dus ook voor de mensen die, of vaak ook jonge mensen die omgekomen zijn door zinloos geweld. Ja. He, dus als het is eigenlijk een soort protest. Ja, het een is helemaal verweven met het ander. Het is, aan de ene kant is het dus een herdenking, waarbij de gemeenschap laat zien dat ze zich betrokken voelen bij het leed wat er gebeurd is. Het is ook een moment. He, dus je kan met z'n allen die rouw en die schrik die zo'n dood teweeg brengt doormaken. Maar het is eigenlijk ook een politieke boodschap naar de overheid of dat de plek veiliger moet. Dus inderdaad een verbonden hieraan. Combinatie van protest en herdenking. Debatten over mag kinderen wel messen mee mogen nemen naar school. Ja. Dat soort zaken, ja. Ja. Dus eigenlijk is dat onderdeel van het rituele repertoire rondom gewelddadige dood. Ja. En die stilte zien we dus in een stille tocht, maar we zien stilte vaker terugkomen bij rituelen rond rouw en herdenking. Waar komt dat ritueel van stilte vandaan? Ja, dat is een hele goede vraag ook. Nou, eigenlijk weet ik dat niet zo heel precies, maar het was wel eigenlijk al iets wat langer bestond. Ik weet dat een andere antropoloog, Rob van Ginkel, heeft daar dus een prachtig boek over geschreven. Dat heet Rond de Stilte. En hij heeft dus eigenlijk weten uit te zoeken dat, dus dat werd dan heel precies voor de dodenherdenking, dat het een initiatief was van iemand die zich inzette voor de herdenking toen de tijd op de Waalburger vlakte. Ja. En die heeft eigenlijk gewoon bedacht dat er 2 minuten stilte moest zijn. Dus dat is gewoon in iemand geweest. Het was wel zo dat hij geïnspireerd was door iets anders weer, dat weet ik. En dan is dus dat format of dat element is op als vanzelfsprekende manier op door heel veel herdenkingen ingebouwd. Snap je? Dus eigenlijk heeft dus bediend die dodenherdenking, ja, dat is niet zo gepland, is een soort van voorbeeld van hoe je zo'n herdenking kan inrichten. En ja. Zo gebeurt. En we gaan hier op de radio van niet naar stilte, maar nog even naar een liedje, naar muziek. Want jij hebt nog een derde nummer zelf meegenomen. En dat is heel toepasselijk in dit geval van André Hazes, Een Beetje Verliefd. Wat is jouw persoonlijke band met André Hazes? Jammer genoeg heb ik hem nooit persoonlijk gekend. Want eigenlijk kwam hij in mijn leven binnen, pas nadat hij overleden was. Okay. Dat heb je dus als door je onderzoek. Onderzoek naar herdenkingen, ja. En dat was natuurlijk onvermijdelijk om niet ook naar Hazes te kijken. En ja, ik moet zeggen, dat was een heel bijzonder soort van onderzoek. Want het is best wel een feestelijke herdenkingscultuur. Hè? Want de mensen die Hazes herdenken, die zingen vooral. Dat zijn de mensen, de fans van Hazes, de aficionados, de liefhebbers. Ja, die bij elkaar komen bij dat standbeeld wat op de Albert Cuyp is opgericht en zo. Zit ook vol met rituelen natuurlijk. Het is enormoor. En ook natuurlijk al die hazesnachten die vaak rondom de dag van zijn sterven of rondom zijn verjaardag worden georganiseerd. Ja, en wat dat kenmerkt is eigenlijk het meezingen. Heel ander soort ritueel. Nou, maar ook trouwens, ik zeg het maar even, ook als het altijd een 1 minuut of 2 minuten stilte bij het standbeeld en dan in nagedachten is van Hazes een sigaretje opsteken en een glaasje bier. Ja. Meer ritueel kan niet, lijkt me. Voor onderweg. Ja. Nou, dan gaan wij niet stil zijn, wij gaan gewoon even meezingen. Dit is André Hazes met Een Beetje Verliefd. In een discotheek zat ik van de week en ik voelde mij daar zo alleen. Was er warm en druk, ik zat naast een lege kruk. Ik verlangde zo naar jou hier aan mijn zij. Ja, ik denk nog steeds hoe het was geweest. Je proostte naar me keek, werd ik zo weer een beetje verliefd. Een beetje verliefd. Ik dacht een beetje verliefd. Als ik wist wat jij toen dacht, had ik nooit. Een beetje verliefd. Dat was André Hazes met Een Beetje Verliefd. En we hebben een beller aan de lijn, namelijk Taco. En Taco heeft een hele goede vraag. Taco, wat is jouw vraag aan Irene? Nou, dat ik denk dat er ook meespeelt dat je toont bij publieke figuren dat je erbij hoort en dat je echt etaleert van... ja, ik vond het een hele belangrijke man dat je het laat zien. Ja, dus je vraag is eigenlijk, is dat publieke rouwen niet ook gewoon om te laten zien van ik ben er ook? Gaat het niet heel erg over de individu zelf? Ja, dat denk ik zeker. Nou, Irene, wat is... Ik ken mensen die dat echt etaleren, dat ze daar aan zijn geweest en hoe indrukwekkend ze het vonden en dat soort dingen. En dat is misschien met sociale media nu ook wel meer. Irene, hoe kijk jij daarnaar? Ik denk dat dat zeker ook een element is. Dus er zijn heel veel drijfveren voor mensen om daar naar zo'n plek toe te gaan. Dat kan ook nieuwsgierigheid zijn of inderdaad. Ramptoerisme. Ja, nou, ik moet wel zeggen dat ik ook wel voor het eerst... ramptoerisme. Ik ben dit onderzoek begonnen. Dat was eigenlijk naar aanleiding van de moord op Pim Fortuyn. En... dus daar zag ik inderdaad dus dat mensen iets neerlegden... en dan door iemand anders een foto daarvan lieten maken. Hè, van dat zij dat neerlegden. En dat zag ik dus ook heel veel bij het Peter R. de Vries monument. Dus dat ze dat allemaal selfies en dat soort zaken. Ja. Dus dat is zeker een element van wat hierbij hoort. Maar dat wil niet zeggen dat de emoties... laat zeggen dat mensen vinden dat het heel erg is... en daardoor getroffen zijn of meeleven met familie... dat die daarmee er niet aanwezig zouden zijn. Hè? Het een kan met het ander bestaan. Het maakt het niet minder echt of zo. Dank je wel voor je... uit te sluiten. Ja. Wat zei je, Taco? Ja, het een hoeft het ander niet uit te precies, sluiten. Nee, precies, ja. Maar ik denk wel dat het een heel belangrijk aspect is. Ja, dat hangt er dus vanaf. Want er zijn ook heel veel mensen die, die dus eigenlijk dat... Is inderdaad zo. Dat is denk ik ook misschien wel wat je hiermee zegt, Taco. Is dat is een dimensie van rituelen. Namelijk, het lijkt alsof iedereen... Hè, omdat iedereen komt daar en legt daar iets neer. Of is samen 2 minuten stil. Dus het wekt de indruk dat het allemaal... iedereen daar op dezelfde manier... dezelfde emotie of gedachte bij heeft. Maar dat is dus eigenlijk niet het geval. Want ja, de een denkt misschien wel ondertussen aan... ik moet nog boodschappen doen. Terwijl de ander dus heel erg geëmotioneerd hierop gericht is. Het collectieve dimensie is eigenlijk dat het in zijn totaal... wel een statement naar buiten maakt. Hè? En dat is eigenlijk heeft weer een kracht in zichzelf. Een soort van overtuigingskracht. De kracht van het collectief. Ja, en uiteindelijk is rouwen en herdenken natuurlijk altijd iets persoonlijks. Ja. Heel erg bedankt voor je vraag, Taco. Aansluitend, kijk, we zitten natuurlijk nu in een tijd van sociale media. Waarin sociale media ook een hele belangrijke rol waarschijnlijk spelen. Bij de herdenking en bij rouw. Heb je een idee of dat ook impact heeft op de rituelen? Ja, nou, natuurlijk. Want ten eerste is het zo dat als iets bedacht wordt... Hè, als onderdeel van een ritueel... ik noemde toen straks dat al dat voorbeeld van die gladiool... dan wordt dat onmiddellijk verspreid. Dus op het moment dat iemand iets... dus eigenlijk, je zou kunnen zeggen... media zijn er haast nog eerder bij vaak dan de eerste personen. Dus je ziet, dus het is een voortdurende wisselwerking. En in die zin zijn media niet een aparte wereld, een parallele wereld... maar gewoon een helemaal onderdeel van hoe rituelen gemaakt worden... verspreid, vorm krijgen. Een interactie is dat. Dus het is eigenlijk helemaal geïntegreerd. Ja. We hebben het net ook al gehad over bermmonumenten... waar jouw onderzoek heel veel over gaat. Wat ik me nog afvroeg, zo'n bermmonument... daar heb je het ook over een beetje over gehad... is voor de een een hele belangrijke plek... en voor de ander misschien juist ook iets wat ze liever willen vermijden. Mm-hmm. Hoe speelt een bermmonument nou zo'n rol voor verschillende mensen? Ja, dat is eigenlijk iets wat je makkelijk over het hoofd ziet. Want ja, je ziet die plek. In de eerste instantie zouden heel veel mensen, en ikzelf natuurlijk ook... wat verschrikkelijk, daar hebben ze hun zoon of hun moeder verloren. Dus het idee is natuurlijk dat de empathie Je identificeert je eigenlijk met de nabestaanden, met de slachtoffers. Maar tegelijk voor andere mensen is het heel confronterend. Bijvoorbeeld, het is heel vervelend als je er elke dag langs rijdt, dat concrete sterven geconfronteerd wordt. Maar en ook roept het natuurlijk op ieder mens met misschien eigen immoreel gedrag. Hè? Dus bijvoorbeeld dan toch met drank achter het stuur of of te hard rijden. Dus het is confronterend. En je kan je ook voorstellen dat als je tegenover zo'n monument woont, dat het best wel ongevraagd verandert de berm in een gedenkplek. Ja. Dat het niet de eendimensionale positieve associaties alleen maar oproept. Geldt dat ook voor 4 mei? Dat er ook mensen zijn die dag misschien liever vanuit persoonlijke overweging skippen of daar liever niet mee bezig zijn om die reden? Dat zou natuurlijk kunnen, maar eigenlijk heb ik daar natuurlijk geen onderzoek naar gedaan. En het punt is natuurlijk, als je helemaal niets hebt met 4 mei. Of juist heel veel, dat het ook een hele heftige dag kan zijn. Of mensen die dat het te veel is. Ja, ik denk dat er eigenlijk best dat inderdaad, als je zo persoonlijk op die manier dat onverdraaglijk leed ervaart, dat eigenlijk dat je het misschien niet aan kan om daar naartoe te gaan of dat mee te maken op die manier. Maar die mensen zijn natuurlijk dus dan wel betrokken erbij, maar op hun eigen manier. Nou, om af te sluiten nog een bijzonder appje van Youssef. Hij vraagt hoe het zit met jouw rouw in jouw eigen leven. Benader je dat nu anders, nu je er zoveel onderzoek ook naar hebt mogen doen? Dat is wel ook een goede vraag, ja. Ja, dat is denk ik. Ik heb wel het geluk dat ik. Kijk, ik verlies wel vrienden. Ja. Dat is ook wat. Maar inderdaad, ik heb laatst een paar uitvaarten meegemaakt. Okay. En kan ik niet anders dan ook heel erg opletten over hoe de uitvaart vorm krijgt. Ja. Wat voor nieuwe elementen. En ik zie ook bijvoorbeeld de creativiteit, daar heb ik dus wel een aparte waardering voor. Ja, sleept dat je er dan ook doorheen, door zo'n moment? Maar niet alleen mij, maar iedereen natuurlijk. Want iedereen gaat als zo'n ritueel overtuigend is, dan gaat iedereen daarin mee natuurlijk. Hè? Dus wat dat betreft. Maar hij heeft dus wel gelijk, Youssef. Ik kan niet dat helemaal los van elkaar koppelen. Ik moet wel zeggen, toen mijn moeder overleed, is het natuurlijk dan heel nabij. Die reflectie die ik ook altijd heb, misschien iets minder of zo. Hè? Natuurlijk, dat is natuurlijk al wel heel dicht. Een persoonlijk rouwproces. Ja. Dan kijk je misschien toch minder naar rituelen, hoewel dat dan misschien ook een manier kan zijn om. Nou, maar dat is wel ook een goed punt. Dat geldt dus voor iedereen. Ja. Juist omdat je dus bezig bent. Het is dus altijd heel moeilijk om afscheid van iemand te nemen. En daarom moeten er rituelen zijn om dat te helpen mediëren. Dat je dat inderdaad kan doen. En stilzitten en niks doen is dus geen optie. Mensen moeten handelingen verrichten, rituelen handelen. En dat is eigenlijk een universeel gegeven, met name als het gaat om de dood. Dat is een mooie afsluiter. Heel erg bedankt, Irene, voor dit bijzondere gesprek. Kijken denk ik allemaal anders nu ook naar publieke rouwrituelen. En wellicht nog tot een volgende keer. Dankjewel voor deze nacht. Heel graag gedaan. Ja. De nacht van NTR. Met het beste van NPO Radio 1. We hebben het zojuist met Irene vooral gehad over collectieve rouwrituelen in Nederland. Maar hoe zit het met rituelen in andere landen, zoals China? In de podcastserie Rouwrituelen van Omroep Zwart gaan socioloog Ameline Ansu en journalist Laura Iwuchukwu op zoek naar de gebruiken rondom de dood in verschillende landen. We gaan luisteren naar een aflevering over rituelen in China. Dit is Rouwrituelen. De podcast van Omroep Zwart over gebruiken rondom de dood wereldwijd. Over de uitvaart, manieren van herdenken en de relatie met de doden. Deze podcast is gemaakt door socioloog en schrijver Ameline Ansu en mezelf, journalist en maker Laura Iwuchukwu. Onze interesse is een beetje noodgedwongen ontstaan. Mijn moeder overleed in Nigeria en de ouders van Ameline in Nederland en in Sierra Leone. Beide zagen we hoe anders om werd gegaan met de dood. In elke aflevering lichten wij de rouwrituelen in een ander land toe. Ameline spreekt met de deskundigen en nabestaanden en ik voorzie je tussendoor van achtergrondinformatie. Welkom, mijn naam is Ameline en je luistert naar aflevering 4, China. Een gigantisch land wat echt met geen mogelijkheid in één aflevering samenvalt te vatten. Maar we kunnen wel door een heel mooi verhaal uitlichten en precies dat gaan we vandaag doen. Dat doe ik met twee tafelgasten en die stel ik heel graag aan je voor. Op de hoek zit Gloria Leonard-Chan. Jij bent uitvaartbegeleidster met een speciale aandacht voor Chinese gebruiken. Klopt. En naast mij zit Hazel. Hazel, jij bent fotograaf en met ook een specialisatie daarin eigenlijk bij uitvaarten, een rouwfotograaf. Ja, klopt. Welkom allebei. Dank je wel. Jullie ouders zijn allebei geboren en opgegroeid in China en naar Nederland verhuisd voor werk. Ik zei net al, het land is echt gigantisch. Gloria, kan jij vertellen uit welke regio jouw familie komt? Ja, mijn moeder komt uit Hongkong. En mijn vader komt uit China en uit Fuzhou. En dat is zuidoost tegen de kust aan. Ah, zuidoost tegen de kust aan. Ja. Mooi, dankjewel. En Hazel? Mijn ouders zijn geboren in Guangdong en later geëmigreerd of naar Hongkong gegaan eigenlijk. En waar ligt de eerste regio? Guangdong is gewoon vlak in Zuidoost-China, vlakbij Shenzhen eigenlijk. Dus heel vlakbij Hongkong. Nee, dankjewel. En jullie zijn allebei opgegroeid in Nederland. Hazel, en jouw moeder is een paar jaar geleden overleden in Hongkong. In 2007 was ze overleden. Ja, een tijdje terug. En we gaan daar vandaag verder over hebben of over in gesprek. En voordat we dat gaan doen, gaan we eerst luisteren naar een mooi muziekfragment wat jij hebt meegebracht. Kun je ons vertellen waar we naar hebben geluisterd? Ja, het is eigenlijk een popsong van toen ik jong was eigenlijk. Ik denk in de jaren 80 ongeveer. Het gaat eigenlijk over de liefde van de ouder naar de kinderen toe. En ik had een klein stukje voorgelezen tijdens een uitvaart van mijn moeder. Omdat ik, ze was om redelijk jonge leeftijd overleden. En ik had zoiets van want in Chinese cultuur is vaak van dat je gewoon de liefde van je ouder terug moet geven op een bepaalde manier doorzetten, ontzorgen of verzorgen. En dat had ik niet echt kunnen doen omdat ze zo jong was overleden. Dus dat vond ik heel mooi, aangrijpend liedje. Ik heb meteen heel veel vragen en daar gaan we zo verder op in. Maar we gaan eerst heel even luisteren naar een introductie van China door Laura. China. De Volksrepubliek China ligt in Oost-Azië en heeft een oppervlakte van bijna 9,5 miljoen vierkante kilometer. Het is één van de grootste landen ter wereld en heeft de grootste populatie. Bijna 1,5 miljard mensen. Het beheersen van de bevolksomvang is een ding. In de jaren 80 van de vorige eeuw voerde de overheid het één-kindbeleid in om de groei te remmen. Dat is inmiddels afgeschaft. Maar vanwege het ruimtegebrek is het wel de norm geworden om mensen te cremeren. Het land telt meer dan 50 etnische groepen, waarbij het geen geheim is dat niet iedereen de vrijheid heeft om vrij en volgens eigen gebruiken te leven. De ontstaansgeschiedenis van de Chinese religie en filosofie gaat terug tot enkele duizenden jaren voor Christus en is onder andere gebaseerd op cultureel-religieuze tradities. Het Confucianisme, Taoïsme en Boeddhisme. We hebben helaas geen tijd om dit in detail te bespreken. Maar ongelooflijk kort door de bocht zijn familie en het eren van voorouders, het geloof in hoge en lage goden en een leven na de dood. De tussenfase en reïncarnatie van belang in relatie tot de dood. Hoe een afscheid anno 22 wordt vormgegeven is sterk afhankelijk van de mate waarin families en nabestaanden waarde hechten aan of bekend zijn met traditionele of geloofsomvattingen. Je kunt dus onmogelijk spreken van de Chinese uitvaart, omdat, nogmaals, het land is gigantisch. Wel kun je zeggen dat rituelen bedoeld zijn om de overledene comfort te bieden en te voorkomen dat iemand blijft steken in een tussenwereld. Gloria, we hoorden Laura zojuist vertellen dat er niet zoiets is als de Chinese uitvaart. Jij hebt onderzoek gedaan naar gebruiken en rituelen binnen de Chinese gemeenschap in Nederland. Klopt. Wat is je daarin opgevallen? Ja, ik heb inderdaad onderzoek naar gedaan en ik ben inderdaad ook uitgekomen dat er niet de Chinese uitvaart bestaat. En dat het zeker niet op te schrijven is in een boekje van A tot Z. Van zo moet je het doen. Waar ik wel achter ben gekomen is dat inderdaad China, zoals in de introductie ook wordt gezegd, ontzettend groot is. En dat je te maken hebt met ontzettend veel factoren. En dat kan alleen al zijn waar je vandaan komt in China. En dat kan al zijn een stad of een dorp. Maar ook welke religie, welk geloof je hebt. Wanneer je naar Nederland bent gekomen. Hoeveel er wordt vastgehouden in tradities. En dat eigenlijk ondanks al die factoren, die allemaal verschillend zijn, er een aantal thema's in terugkomen die ik eigenlijk altijd wel vanuit mijn onderzoek heb teruggezien. En die thema's zijn vooral in het stukje voorbereiding. Er wordt eigenlijk niets aan het toeval overgelaten, tot aan eigenlijk de datum die wordt uitgekozen voor de uitvaart. Groepsgevoel. Chinezen zijn toch wel het volk wat als groep er staan. Een individu komt daar toch iets minder in naar voren. Dat zie je dus ook bij een uitvaart. Dat kan je dus terugzien in de kleding die ze dragen. Maar ook dat je soms ziet dat bijvoorbeeld een rood lintje wordt gedragen om te laten zien, hebben zij met z'n allen in rouw. Een ander thema die er veel in terugkomt is rituele verbranding. Nou, dat hebben we overal wel gezien door middel van het geld wat wordt verbrand. Maar ook het wierook wordt verbrand. En heel veel andere grote voorwerpen die ze kunnen meenemen naar de andere wereld. Vooroudervereering wil ik nog zeker nog noemen. Wat na de hand natuurlijk heel veel wordt gedaan. En dan wil ik als vijfde zielenrust. En daarmee wil ik eigenlijk zeggen dat er door de nabestaanden heel veel wordt gedaan om te zorgen dat de overledene een comfort heeft tijdens de reis naar de andere wereld. Oh, mooi. Hezel, klinkt dit bekend? Ja, nee, zeker. Alleen is hij, of het rode lintje, volgens mij bedoel je zwarte lintje. Zwart lintje, ja, misschien heb ik het verkeerd gezegd, ja, inderdaad. Nee. Ja, ja, het komt zeker bekend voor. Het is gewoon belangrijk dat overledene een fijne reis krijgt naar die hiernamaals. En dat heb je dus allerlei rituelen voor om ze daarin te helpen, zeg maar. Ja. Want het is gewoon fijn dat je dan de dierbaren een fijne rustplek vindt. Maar ook voor jezelf, voor de dierbaren die zijn achtergebleven, dat zij dan ook een voorspoedig leven hebben, zeg maar. Ja. En kun je ons meenemen in hoe jij dat hebt ervaren bij de uitvaart van jouw moeder? Mm-hmm. Hoe dat was vanaf het moment dat je eigenlijk aankwam in Hongkong en eigenlijk alles moest regelen met betrekking tot haar uitvaart? Ja, nou, we gingen naar Hongkong om haar nog te zien. Maar helaas kwamen we te laat aan, dus we hebben haar niet meer kunnen zien. En sindsdien was het echt een beetje een rollercoaster van dingen die moest regelen. Want we wouden haar terugbrengen naar Nederland. Dus daar moest je ook heel veel dingen voor regelen. En voor ons was het nog heel erg onbekend. Ja. Ik denk zoals elke familie die een uitvaart moet regelen. Maar dan is het nu nog dat het in het buitenland is. En daarbij wilden we ook de afscheid in Hongkong ook eerst regelen. Dat ze daar afscheid kon nemen van de familie. Dus daar hebben we ook een afscheidsdienst gehouden. Dus daar hebben we het allemaal moeten regelen in Hongkong voordat we terugkwamen. En kun je vertellen over die herdenkingen die je in Hongkong hebt gehad? Ja. Ja, het was wel een herdenking met allerlei rituelen en tradities die ik wel eens op tv gezien heb. Want vroeger keek ik heel vaak naar Chinese series en dan heb je een beetje idee van wat er allemaal gebeurt. En nu moest het in het echt. Maar ook van heel veel dingen weet je ook niet precies wat er moet gebeuren. Dus dan hoor je van mijn tante en familie, die wijzen ons erop. En op een gegeven moment want deed dat zeg maar in je eentje? Of was het dat je gewoon wel iemand naast je had die ging vertellen hoe dat ging doen? Nou, op een gegeven moment hadden we een uitvaartcentrum gevonden waar de dienst gehouden kon worden. En die ook voor de repatriëring kon verzorgen naar Nederland. En die geeft je eigenlijk advies van wat de gebruiken zijn, wat je zou moeten doen en wat niet goed is en wel. En dus samen in overleg hebben we dan het vormgegeven, zeg maar, die dag. Kun je ons vertellen hoe die dag eruit zag? Kun je ons er meenemen? Ja, en nou, het belangrijkste was, we moesten eerst kleren kopen. We moesten witte kleding dragen. En daar overheen kreeg je een soort van jutte stof eroverheen. En Witte Bloem, dus tenminste vrouwen in de directe familie. Dus ik was de enige vrouw, ik ben de enige dochter van mijn moeder. Dus ik moest een witte bloem in mijn haar hebben. En weet je wat, waar die witte bloem dan voor staat? Nee, dat weet ik. Nou, wit staat vaak voor rouw. Het is wit of zwart. Voor de Chinezen dan in dit geval? Ja, ja. Ja, dus dat is de witte bloem. Maar normaal moet je ook echt absoluut geen witte bloem in je haar doen. Want dat is gewoon een slechte, brengt ongeluk, zeg maar. Dus die dag van de afscheidsdienst, dus witte kleren. En zij was dan opgebaard in die zaal, in een aparte ruimte, achter glas. En, wat heb je haar, want heel even, sorry even tot ik je onderbreek, maar na het overlijden inderdaad, ja, heb je moeder nog gezien. En dan wordt ze inderdaad verzorgd en klaargemaakt. En heb je daarbij geholpen? Nee, ik heb haar wel één keer in het ziekenhuis nog opgezocht. Mm-hmm. En in principe heb je mensen die dat doen, dat aankleden en de verzorging, zeg maar. Mm-hmm. Dan doen mensen in China of in Hongkong meestal niet zelf vanwege de hygiëne. Dus dat hebben we allemaal laten doen. Het enige wat we hadden gedaan is wel nieuw ondergoed gekocht. Mm-hmm. Dus dat moest wel nieuw zijn. Yeah. En de buitenslaag van kleding moest... Ja, dat meeste doen dan de favoriete kleren van die persoon. En dat zijn gewoon meestal favoriete kleren van die persoon, zeg maar. Die je dan aan laat doen. En wat wel één ding is, was een rode soort van kleedje, dekenkleedje, die je dan over haar legt. En dat komt van de dochter. Dus de dochter die koopt meestal zo'n kleedje. Dat was jij dan dus in ieder geval? Ja, en dat is dan vaak rood met gele beduursel. Ja. En dat is dan in de kleur van het land of is het de kleur van... Nou, ik weet niet of het daarmee te maken heeft. Ja. Nou ja, het hele dubbele hieraan is... we zeggen natuurlijk dat wit is de kleur van rouw. Mm-hmm. En we zeggen ook altijd dat rood weer aan de ene zijde niet gebruikt mag worden tijdens een uitvaart. Mm-hmm. Omdat rood de kleur is van geluk. Mm-hmm. Dat gebruik je juist bij een bruiloft of bij een feestelijke... bij geboorte. Een feestelijke aangelegenheid. Mm-hmm. Maar ik kan aan de andere kant ook wel weer bedenken dat... dat misschien dat rode juist het voorspoed geeft voor de reis naar de andere wereld. Dat het een beetje in die zin wordt gedaan. Dus daar zitten wel vaak wel wat dubbelingen in. Ja. In dit geval de kleur. Ja. Ja, want dat is wel het enige wat rood is met zo'n uitvaart dat ik zelf kan bedenken. Ja. Ja. Maar in dat kleedje hebben toen over, is toen over haar? Ja, dat komt over haar heen, zeg maar. En je beschreef net de ruimte dat, waar iedereen naartoe ging om afscheid te nemen. Ja. Dat achter glas zat. Nou, je hebt een zaal, zeg maar. Zoals wat je in Nederland hebt. Gewoon een zaal waar de dienst gehouden wordt. Mm-hmm. Daarachter was een kamer. Misschien in Nederland, misschien als een familiekamer. Een aparte kamer achter glas. Dus ik kan ook niet echt bij haar komen. Het is afgescheiden. Ook vanwege hygiënische redenen. En omdat die kamer ook heel erg gekoeld gehouden moet worden. Ja. Ja. En hoe zag de bijeenkomst eruit? Dus de directe familieleden die zitten dan op de geknield op de grond of zitten bij een stoeltje bij een soort van korf waar je dan geld moet gaan branden, dus eigenlijk nepgeld die je dan verbrandt voor de overledene. Dat is gewoon gemaakt van papier. Yeah. En dan moet je eigenlijk continu verbranden non-stop. Dus je neemt ons de beurt, neem je beurt. De gasten komen, de genodigden komen dan binnen, één voor één. En dan is er iemand, een soort van ceremoniemeester. Die zegt dan van, nou, is een gast gekomen. En die zegt dan, eerste buiging, tweede buiging, derde buiging. Want die mensen moeten dan buigen en de wierook tegelijkertijd aansteken. En dan met de wierook de buigingen doen. En aan het einde gaat de directe familie, dus in dat geval was ik dat. Ik zat dus naast die korf, dus moet ik een buiging teruggeven als... Als dank. Ja, als dank inderdaad. Ja. Ik heb heel veel vragen. Ik heel veel naar Gloria, want ik hoorde een aantal dingen voorbij komen. Eigenlijk die jij net al opnoemde van wat belangrijk is. Ja. Even te beginnen met het papiergeld of het geld. Wat is de gedachte erachter? Het wordt ook wel joss paper of dode geld, zielengeld genoemd. En het gaat er eigenlijk om is dat je dat dus verbrandt. En dat dus eigenlijk de overledene dat in de reis na het hiernamaals... en in het hiernamaals weer kan gebruiken om dat ook uit te geven. Dus je geeft diegene eigenlijk wat mee. Maar zij kunnen het niet gebruiken als het als je het zoals wij het kunnen vasthouden, zij kunnen het alleen gebruiken in de verbrande vorm. Dus dat is de gedachte. Want het gaat dus niet alleen om geld, maar ook om een iPhone van karton tot aan grote koelkasten inmiddels. En auto's die worden verbrand omdat ze dat ook allemaal nodig zouden hebben. En hoe groter, des te beter is het eigenlijk. En allemaal gemaakt van papier. En het is natuurlijk gemaakt van papier. Maar en ik zit even voor me, een koelkast, komt er dan echt een gigantische koelkast een zaal binnengereden? Nee. Of is het een soort mini-versie? In alle variaties kan je ze krijgen. En het is natuurlijk allemaal wel van karton. Een telefoon kan natuurlijk gewoon hetzelfde formaat, maar een koelkast, voor mij heb je ook wel echt heel groot. Maar nogmaals, je kan er als familie zoveel geld en aandacht aan besteden als dat je zelf wil. Ja, het is niet real size. En want het gebeurt dan zeg maar rondom de uitvaart zelf? Bij ons was het aan het einde van de ceremonie eigenlijk. Dan heb je een moment dat je dan haar meeneemt. Dus is ook iemand ceremoniemeester die haar dan meeneemt. En dan ook haar vraagt om mee te komen, zeg maar. En daarna wordt dus nog meer geld verbrand. En dus al deze items in een hele grote oven. Tenminste in Hongkong dan. Hè? En in Nederland gebeurt het ook wel eens. Maar ik weet niet. Wat je vaak ziet is dat er mogelijk krijgt dat er een korf staat dicht bij het graf. Dat moet je natuurlijk wel van tevoren even aanvragen bij de locatie. Dus daar kan je het verbranden. En je ziet dat het vaak inderdaad op de dag zelf. Maar vaak ook op de momenten dat ze nog met de familie terugkomen om inderdaad de overledene te eren. Of tijdens de twee grote dagen dat heel veel Chinezen teruggaan naar het graf van hun voorouders om ze te eren. Dan zie je ook dat het ook weer wordt verbrand. En dan nog even terug naar de dag in Hongkong. Want je benoemde ook dat er dan wierook wordt gebrand. Wat is de gedachte daarachter, Gloria? Ik heb een verhaal ooit gelezen, maar dat is ook maar weer een verhaal. Mm-hmm. Is dat er een boeddhistische monnik was waarvan zijn moeder was overleden. En hij heel verdrietig was omdat hij de geest van zijn moeder zag. Maar zag dat de geest van zijn moeder heel erg honger had. Maar kon natuurlijk niet eten van de offers die hij daar had neergelegd. Zoals fruit of iets dergelijks. Maar door wierook te verbranden. En dat was dan wel het eten voor de geest van zijn moeder. Dus dat is het verhaal wat ik ooit van heb gehoord. En ergens vind ik dat wel heel mooi, omdat je daar een beetje aan kan vasthouden door, in plaats van dat je alleen met de drie stokjes wierook daar gaat bidden en offeren, zeg maar. Dus dat is een verhaal die ik eigenlijk altijd wel heel mooi vind om te vertellen. Ja. Maar of dat echt zo is, dat durf ik ook niet te zeggen. Nee, en maar je noemde ook het offeren. Ja. Wat je veel doet is het offeren van het eten waar de overledene graag van hield. Ik weet bij mijn vader dat daar een blikje bier werd neergezet. En als ik nu het urnetuintje van mijn vader bezoek, neem ik eigenlijk ook altijd wel een blikje bier mee. Gewoon omdat hij dat eigenlijk altijd heel erg lekker vond. Maar zet je hem dan gewoon neer? Of hij schenken ze ook vaak wel een beetje om de urn heen. En vaak ook wel veel fruit. Mandarijnen, dat is toch ook wel een beetje het fruit wat geluk brengt. En dat zet je daar dan ook neer. Ja. Mooi. En even terug naar de dag daar. Jullie sloten het af, zeg maar. Je zei, er kwam iemand anders die een ceremonie leidt, die haar lichaam ook meenam. Ja, dus er komt de kist naar buiten gereden. Mm-hmm. Dat is dan de tweede dag. Want de eerste dag, want dat gebeurt allemaal de tweede dag. Dus de eerste dag komen alle genodigden. En de volgende dag kan ook nog tot in de middag. En daarna werd het afgesloten. En ben je er dan zelf, was jij daar zelf de hele dag bij? Of de hele tijd bij? Ik was de hele dag bij. Volgens mij van 4 tot 10. En daarna werd het afgesloten. Vroeger was het volgens mij 24 uur lang. Ja. Maar tegenwoordig, vanwege omdat altijd iemand moet zijn, doen ze het niet meer. Ja. Dus de volgende dag gingen we weer met z'n allen erheen. En toen werd het, in de middag werd het afgerond, zeg maar. En wordt er ook gesproken of zijn er verhalen? Of? Dus er komt een soort van ceremoniemeester die dan haar kist wordt naar buiten gereden. En toen kon onze familie kon een rondje om de kist heen lopen. Dus gewoon de laatste afscheid dan. En daarna werd de kist gesloten. En volgens mij weet ik nog dat hij dan zei dat ze dan mee moest gaan. Mm-hmm. Vertrekken en met hem mee moest gaan. Want het is ook belangrijk dat de ziel ook weet dat hij mee moet gaan. Want anders blijft ze hangen ergens. Dat is een soort van verdwaalde zielen, noem je dat volgens mij. Ja, het is gewoon ook bepaalde rituelen wat er dan gebeurt. En je moeder is toen meegegaan naar Nederland. En jullie hebben haar hier uiteindelijk begraven, toch? Ja, klopt. Ja. En Gloria, merk je dat ook in je werk? Dat mensen daar met de dagen op letten? En... Je hebt een kalender. En die heeft volgens mij denk ik elke Chinese familie wel in huis waarin staat... dit is een goede dag om te trouwen. Om een uitvaart, hè, noem maar op. Mm-hmm. Maar je kan het nog specifieker doen, dus door eventueel een feng shui meester te vragen. Er zijn er een aantal van in Nederland. En die kunnen blijkbaar aan de hand van je geboortedatum, overlijdensdatum... en je bijbehorende sterrenbeeld dan berekenen wat dan de beste dag zou zijn voor de uitvaart. En dat kan nog zo ver gaan dat er ook een tijdstip aan wordt gebonden. Mm-hmm. Maar het is maar net hoeveel waarde de familie eraan hecht. Want wat ik dan ook wel vaak terugzie is dat familie zeggen... nou, als het dan inderdaad een dag blijkt te zijn later dan de 6 werkdagen... waarin je in Nederland eigenlijk de uitvaart georganiseerd moet hebben... dat dan zeggen, nee joh, uitstel, veel te veel romslomp, mm-hmm. laat het maar gewoon doen binnen die paar dagen, hè, dat het mogelijk is. Ja, ja. En eventjes, want voor ons bij ons op tafel staat een schaal met rode snoepjes in papiertjes. Ik zal even eentje bijpakken. Het is een, dus een klein snoepje in eigenlijk ook in dezelfde kleur als wat je vertelde van het kleedje. Rood met goud. Deze hebben jullie uitgedeeld ook tijdens de dienst, hè? Tijdens de herdenking. Ja, want met uitvaarten is het meestal traditie dat de genoten een witte of een rode envelop? In de witte envelop geld geeft voor de familie. En dan geef je aan het einde van de dienst geef je ook weer een envelop terug. Dat is een witte envelop met een muntje. Het moet een enkel getal zijn, dus bijvoorbeeld 1 euro of... Dus als het maar enkel getal is. Dus mensen die naar jou toe kwamen, die kwamen met een envelop met oneven getallen. En jij gaf de mensen een envelop met... Ook een oneven getal. Ook een oneven getal. Ja. Uh-huh. En daar doe je een snoepje bij. Het is een gelukssnoepje is dat. En het is belangrijk dat je het geld wat je dan krijgt gelijk gebruikt of doneert. In ieder geval niet mee naar huis neemt en het snoepje ook gelijk opeet. En het zoete snoepje is ook van, ja, zoet is gewoon liefdevol en geluk. Ja. Geluk. Ja. Okay. Nou, ik ga dat voorbeeld volgen en deze ook nemen. Misschien die zelf ook eens willen. Ja. Maar deze snoepjes worden ook met oud en nieuw worden het ook gebruikt. Want het zijn gewoon geluksnoepjes zijn dat. Ja. Ja. Ja. En dan de kou op een snoepje. Ook zijn hard. Ik denk dat het zo hoort. Ook even de algemene vraag aan jou, Gloria. Wat is het belang van eten rondom de uitvaart? Nou, voor Chinezen is eten ontzettend belangrijk. Ik denk dat eten de hele dag door eigenlijk... De Chinezen zijn niet van, zoals we in Nederland kennen, even gezellig borrelen. Chinezen gaan dan gewoon gelijk... eten. Mm-hmm. Dus bij een uitvaart is dat ook ontzettend belangrijk. Mijn moeder vertelde mij toen haar moeder, dus mijn oma, overleed in Hongkong, dat ze daarna ook gingen eten. En dat was dan een zeven gangen diner. En dat noemen ze dan ook het rouwmenu. Mm-hmm. Schijnbaar kan je dat bij de Chinese restaurant in de grootsteden ook aanvragen. 9 van de 10 keer is dat een vegetarisch menu. En de reden om het vegetarisch is, dat zegt dat het dan een stukje weer reinheid in je eigen lichaam. Dus eigenlijk zorg je dat de dood weer even, dat je niets meer met de dood te maken hebt. Als in dan dus geen dood dier? Ze noemen het vegetarisch, noemen ze dan rein eten. Yeah. Er mag ook niet iets van rood in verwerkt worden. Ja. Dus ook geen rood servies, maar dus ook niet iets met tomaat of bijvoorbeeld een wortel wat richting die roodtinten gaat. Eten is daarin wel een ontzettend belangrijk aandeel in de... En je zegt ook met z'n allen eten, dus ja. Dat de familie belang. Ik weet niet hoe het bij jou was, maar toen mijn moeder overleed, kreeg ik echt geen hap door mijn keel. Hoe was het voor jou als je 7 gangen voor je krijgt? Op zich, het is gewoon een sober diner. Bij mij was de rouwverwerking al op het moment dat we ontdekten dat moeder ziek was. Ja. Dus het was gewoon echt een hele lange weg. Het was gewoon een samenkomst van familie samen. Dat je gewoon het afsluit met een diner eigenlijk samen. Om het leven weer Bij stil te staan. Ja, bij het stil te staan. Bij de persoon die overleden is, inderdaad. Ja. Nee. Ik heb want. Hij is inderdaad flink hard. Hij is wel een stuk minder zoet dan ik had verwacht, eigenlijk. Hij is eigenlijk, ja, ik had echt een echt meer zoet iets verwacht, maar dat valt mee. Het is heel lekker. Doe hem maar even uit. Ja. Ik wil nog even terugkomen wat Hegel zei over getallen. En daar zit ook, vind ik, ook weer een hele dubbeling in dat oneven even. Het getal 4 is een getal wat voor Chinezen, wat je eigenlijk niet mag gebruiken, omdat de uitspraak, als je net de intonatie anders doet, dan is de vertaling dood. Dus je ziet ook vaak dat een 4, en dat gebeurt inmiddels ook niet meer overal, vaak niet in kamernummers of etages, en dat die er dan uit worden gehaald. Dus dat is dan ook weer dat je zegt, aan de ene kant even getallen brengen geluk, maar de 4 wordt daar dan weer niet bij. Ja. Ik weet echt nog het heel goed verwoord van even getal brengt geluk, maar meer met trouwen gaat om even getallen. Dan wel, je doet altijd dingen in paren. Ja. Je gaat niet zozeer om het getal zelf, maar meer dat het altijd even gaat. Je gaat niet een enkeling iets enkels neerzetten. Zeg maar. En met een afscheid, dan gebruik je die getal niet. Dan wordt het juist een oneven getal. Yeah. En het is niet per se dat oneven ongelukgetal is, zeg maar, ongeluksgetal. Maar meer dat feestelijke dingen doe je in paren. Yeah. En voor rouw is het gewoon een enkele, oneven getal. Ja, en je bedoelde net ook van dat is het belang van daarna dat het ook wel fijn was om met familie samen te komen. Mm-hmm. Voor mij is dat inderdaad ook wel een deel van rouw. Dat niet alleen stilstaan bij pijn en verlies, maar ook de ruimte voor met iedereen bij elkaar zijn. Mm-hmm. En het herdenken daarvan bij iemand. In hoeverre, Gloria, kijk eerst even naar jou. Zijn er vormen waarop mensen hun voorouders of een persoon herdenken? Ja, ik noemde het natuurlijk in het begin al even dat voorouderverering voor de Chinezen heel belangrijk is. Mm-hmm. En je ziet dat in China en Hongkong veel op twee festivals. Eentje is uit mijn hoofd rond 4 of 5 april. Dat is het Gravenfestival. Ook Xingming noemen ze dat ook wel. Xingming? Xingming, ja. Mm-hmm. En daar, dat is volgens mij ook een officiële feestdag in China. Dus dan krijgt eigenlijk iedereen vrij om eigenlijk terug te gaan naar dat graf waarop met z'n allen het graf wordt schoongemaakt. Er wordt gebeden geofferd, er wordt eten neergezet. En er wordt eigenlijk gewoon zorgt dat alles weer helemaal mooi, netjes en even weer eer doen aan je voorouders. En je in rond de 7e of 8e maand van het jaar heb je dan nog het hellefeest. En volgens mij is daar de oorsprong van dat dan eigenlijk de wereld van de overledene open wordt gezet. En dat eigenlijk alle geesten mogen ronddwalen. En dat de bedoeling is dat de mensen hier in de wereld over wieren kunnen offeren, zodat ze daarvan kunnen eten, zeg maar. En ook weer om het stukje eren aan je voorouders. Veel van onze luisteraars hebben waarschijnlijk persoonlijk ook ervaring met rouw. Wat zouden jullie hen willen meegeven, Hazel? Nou, zoals we het nu besproken hebben, in de Chinese cultuur heb je gewoon heel veel rituelen gebruiken tijdens de rouw. En sommige dingen weten we niet zeker meer hoe het was of wat precies de functie is of het goed doen. Maar eigenlijk is dat helemaal niet belangrijk, want wat belangrijk is dat je op die dag gewoon het gevoel hebt dat je iets kan doen, dat je toch een bijdrage hebt en iets voor de overledene hebt kunnen doen. En dat maakt het gewoon mooi. En dat is ook een onderdeel van de rouwverwerking, denk ik, om daarmee te kunnen omgaan en je doorheen te zetten, zeg maar. En Gloria? Ik zou vanuit mijn werk als uitvaartbegeleider, vooral even als Chinese uitvaartbegeleider, zou ik een ondersteuning willen zijn voor de Chinese gemeenschap in Nederland. Omdat ik heb gemerkt dat er weinig Chinese uitvaartbegeleiders zijn. En ik hoop door mijn afkomst ook vooral de nieuwere generatie te kunnen ondersteunen. Omdat ik heel goed snap hoe het is om in Nederland op te groeien. Dus in een andere cultuur op te groeien. Maar je graag wel eer wil doen aan je ouders. En daarbij is het natuurlijk lastig om voor Chinezen enerzijds om over emoties te praten en laat staan dus over de dood. En wat zouden je ouders graag willen? En ik hoop dat ik kan ondersteunen in dat gesprek. Dat die kant en dan ook als nodig ondersteunen in het organiseren van die uitvaart met de bijbehorende wensen en de tradities en rituelen die erbij komen. Dankjewel. Dank allebei voor het gesprek en de luisteraars voor het luisteren. Dit was Rouwrituelen, een podcast van Omroep Zwart. De productie is mede mogelijk gemaakt door Beryl Peanuts in haar studio in Sieraad. De research en presentatie door Laura Iwuchukwu en door mijzelf, Ameline Ansu. Je luisterde naar de podcast Rouwrituelen van Omroep Zwart. Je hoort de andere afleveringen van Rouwrituelen op nporadio1.nl. En daar vind je ook het gesprek dat wij vannacht hadden met Irene Stengs over collectieve rouw. In het volgende uur van de Nacht van NTR bespreken we met hoogleraar Henk Volberda of AI en robots ons werk echt gaan overnemen en wat we kunnen doen om ons daarop voor te bereiden. Tot zo! Radio 1. 4 uur, Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De Amerikaanse oud-president Donald Trump heeft in de rechtbank onder ede verklaard dat hij schrijfster E. Jean Carroll niet heeft verkracht. De verklaring was te zien op beelden die in de rechtbank werden getoond aan de jury die zich buigt over de aanklacht. De schrijfster zegt dat Trump haar midden jaren 90 heeft verkracht in de paskamer van een warenhuis in New York. Ze beschuldigt Trump ook van smaad. Maandag is waarschijnlijk de laatste inhoudelijke zitting over de zaak. Daarna gaat de jury in beraad. De stakingen bij de distributiebedrijven van Albert Heijn zijn voorlopig van de baan. Albert Heijn en de vakbonden gaan weer met elkaar om tafel om te praten over de cao. De supermarktketen zou bereid zijn om de distributiemedewerkers 10% meer loon te geven en af te zien van verslechtering in de arbeidsvoorwaarden voor nieuwe mensen. De stakingen waren al meer dan een week aan de gang. Rijkswaterstaat plaatst vannacht alsnog een vangrail in een bocht van de A59 op knooppunt Empel. Dat is de plek waar vorig jaar het 10-jarige meisje Hebe en haar begeleidster Sanne uit de bocht vlogen en om het leven kwamen. Na dat ongeluk zijn daar meer auto's van de weg geraakt. De gemeenteraad van Den Bosch drong al langer aan op een vangrail. Maar volgens minister Harbers was het knooppunt veilig genoeg. Na onderzoek van Rijkswaterstaat komt een vangrail er nu toch met reflectoren. Een kwart van de Nederlandse economische groei stroomde vorig jaar naar het buitenland. Dat kwam doordat bedrijven hun gestegen winsten deels aan het buitenland veruitkeerden, bijvoorbeeld Shell. Ook het akkoord over de sluiting van het Groningse gasveld leidde ertoe dat overheidsvergoedingen voor het vullen van de gasopslag naar het buitenland gingen via Shell en het Amerikaanse ExxonMobil. Het weer, het is droog, wat bewolking en 5 graden. De komende dag wisselend bewolkt. Opnieuw flink zonnige periode bij 18 graden in het noorden tot 23 in Limburg. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Welkom bij het laatste uur van de Nacht van NTR. De Nacht van NTR. Met Stijn Goossens. We hebben vannacht vooral aandacht besteed aan dodenherdenking en collectieve rouw. Dat is wat vandaag centraal staat op 4 mei. Maar daarna is het ook tijd voor het vieren van vrijheid. En misschien is dat tegenwoordig wel belangrijker dan ooit. In de podcast Een jongen in de oorlog vertelt oud-mediamaker Koos Postema over zijn eigen ervaringen als Rotterdams kind tijdens de oorlog. Luister ook vooral de eerste 4 afleveringen met zijn verhaal op de website van nporadio1.nl. Wij laten je nu luisteren naar de aflevering 5, de laatste aflevering over de bevrijding in 1945. NPO Radio 1 podcast. Ja, die slotkap. 80 jaar geleden werd op een dinsdagmiddag in mei, in nog geen half uur tijd, het leven van Rotterdammers dramatisch verwoest. Wat betekende dat voor een doorsnee Rotterdams gezin in dat bombardement? Een jongen van 7 was ooggetuige. Ik kan dat navertellen, want die jongen in de oorlog was ik namelijk. In deze podcastserie van Dick Klees vertel ik mijn verhaal. Een jongen in de oorlog, 40-45. Koos kreeg in de hongerwinter dysenterie. En kon het gelukkig navertellen, want hij redde het dus. En de familie kwam ook de moeilijkste tijd door. Tot het langverwachte nieuws in de straten van Rotterdam doordrong. Ze waren weer vrij, eindelijk. De bevrijding, ja, nou ja, ongelooflijk natuurlijk. Ja, zoals mensen al zeggen, het hing in de lucht. Het zou echt gebeuren. Maar ja, die moffen die gaven het niet op en er zou dan onderhandeld worden. Enfin, we waren in een vreselijke grote spanning. Voorjaar was aangebroken. Ik weet nog goed, de avond. Ik denk dan toch van de 4e mei. Doodstil op straat, niemand ging meer naar buiten, terwijl het een mooie voorjaarsavond was. Wij zaten om de tafel en dan zo'n gesprek van... ja, het schijnt nou toch voor elkaar te zijn. Nee, ik heb de radio... Nee, joh. Ja, ze komen niet en boosheid en verdriet. En ja, wat is er nou toch aan de hand? En dan wordt er geschreeuwd op straat. Ik had het nooit vergeten. Er wordt hard geschreeuwd. En we kijken naar buiten, er loopt een jongen uit een andere straat. Ik denk van een jaar of 17, die roept, we zijn vrij. Morgen zijn we vrij. Dat zou dan de 5e mei zijn. En schreeuwen en schreeuwen. En plotseling iedereen naar buiten. Kennelijk hadden op dat moment toch mensen ook weer geluisterd of meer geweten. Alle mensen huilen van vreugde. Mekaar omhelzend. We wisten niet waar we kijken moesten, waar we zijn moesten. Er lieten mensen een fles zien. Dat bleek dan later te zijn. Jenever, bewaard. Die heb ik het hele. Dan is er een vrouw die houdt een pak op, een pak koffie van vroeger, ook bewaard. En huilen en elkaar omhelzend. En één roept dan, en nou naar die moffen, jongens, die zitten twee straten verderop. Maar een verstandige man houdt dan toch die jonge mensen tegen. En dat gebeurde dan niet. Maar we waren dan bevrijd. Dat was de bevrijding. En ik moet zeggen, er was dan al dat eten uit de lucht bezorgd door vliegtuigen. Dat is het bekende verhaal. Maar vrij snel daarop waren die Canadezen er ook. Die wij trouwens niet in onze straat gezien hebben, die bevrijders. En ook geen tanks en ook geen jeeps. Maar ze waren er, ook in die buurten daar. En daar kwam dan dat eten. Hele dikke beschuiten van een soort oorlogsvoedsel van soldaten. En als je daar water bij dronk, dan kreeg je een opgezette buik. Maar goed, je at ze toch allemaal op. Waar kwam dat vandaan? Was dat gedropt? Ja, dat was toen ook, ja, ook door gedropt, maar ook aangevoerd. Kennelijk ook voor de soldaten, was genoeg, werd doorgegeven. Winkels werden bevoorraad. Mensen stonden blij in de rij. En dan krijg je ook de waanzin dat er overal feest gevierd wordt. En dat dat niet meer ophield. En zo'n feest heb ik ook nooit meer meegemaakt. Je hoefde niet naar school, 5 mei, vanaf dat moment. Tribunes gebouwd, platforms in de straten. Daar speelden dan artiesten op. Ineens was er muziek, de Glenn Miller muziek. Er werd ook op gedanst. Dan is er een befaamde dans, de Hokey Pokey, waarbij de mensen eigenlijk voor het eerst losdansen, tegenover elkaar staan, bewegingen makend. Je right hand in, je left hand in, je shake it all around. En dan doe de Hokey Pokey. En nou, dat werd dan ook bij gezongen. Avond. Mijn moeder was op dat moment dus de weduwe Postema, was toen 43 jaar. En wat zagen wij plotseling? Dat ze s'avonds toen al wegging. Ook de hele dag feest gevierd en lekker gekookt en we hadden weer gegeten. Ze ging naar de kleuterschool in de buurt. Daar zat zij op dansles. De weduwe Postema ging op haar 43 dansles. En eigenlijk vonden wij dat een beetje vervelend. Dat onze moeder dat deed. Ik vond dat moeders dat niet deden, nee. En we hebben gezien dansen ook wel. Met buurmannen, ja, dat vond ik toch als jongen een beetje eigenaardig. Want mijn moeder was er voor ons. En niet om te dansen. Ja, mensen gingen allemaal rare dingen, rare spelen doen. Mannen gingen vrouwenkleren aantrekken en lippenstift en dan zo tegen elkaar voetballen. Dat moet je nu doen in de tijd van de emancipatiegolven die er zijn met allerlei bevolkingsgroepen, onder andere de vrouwen. Dat was dan lachen eigenlijk om verklede mannen die als vrouwen voetbal, oh, weer leuk, vanmiddag is er weer dit en vanavond is er weer dat. En dan weer allemaal dansen op straat. Ongelooflijk. Met een verschrikkelijk einde, 1 september. Want zo is Nederland altijd geweest en zo zal Nederland altijd blijven. Er is een soort ordelijkheid aangeboren in Nederlandse mensen. 1 september, de scholen beginnen weer. En we gaan weer allemaal aan het werk. Want er was veel werk te doen. In die grote roes die toen losbrak, 5 mei was er op een bepaald moment kwam er een groep niet in onze buurt wonende mensen, volgens mij, jonge mannen, erg schreeuwerig de straat binnen. En die liepen naar het einde van de straat en daar woonde Diana Durbin. Tenminste, dat zeiden wij. Dat was een jonge vrouw, mooi. En zelfs sprekend op de grote ster van die tijd, Diana Durbin, die het prachtige liedje My Own zong. Ze heeft zelfs gezongen in de film 100 man en een meisje. En 100 man en een meisje was eigenlijk het New York Symphony Orkest, waarbij zij dan songs zong. De Doris Day van haar jaren eigenlijk. En nou, dat was geweldig. En aan het einde van onze straat woonde Diana Durbin. Die leek daar sprekend op. Ik denk dat ze een jaar of 20 was. En een zusje zat gewoon nog bij mij in de klas. Dat weet ik niet helemaal zeker meer. Maar de opgewonden groep jongens die de straat binnenkwam, die kwamen naar haar. Want wat was er gebeurd? Ze heeft inderdaad in de oorlog, kwam ze langslopen op een avond. Ergens in 43 of zo. In 43, met een Duitser. Kennelijk een officier die er erg goed uitzag. Mooi pak. Geen slonzige soldaat zoals ze daar op wacht stonden bij ons, maar een mooie Duitser. En zij liep daarnaast, gearmd met die Duitser. En mijn broer Jan, die al helemaal van de meisjes was natuurlijk, die stonden buitengewoon nerveus te kijken naar Diana Durbin. Dat was dus eigenlijk een verraadster. Godverdomme, dat was een moffe meid. Dat is een moffe hoer, zei mijn moeder. En die keek er verder niet naar. We hebben daar verder weinig van gemerkt van haar. Maar die jongens die op de meidagen de straat in kwamen, die waren op haar gericht. Ze hebben ze uit huis gehaald en wij, de kleine jongens, renden natuurlijk mee. Zoals we met voetballen renden, renden we nu met de beveiliging mee. We renden van het ene feest naar het andere, van de ene koek die je kon krijgen naar de andere. En we renden ook naar die hoek van de straat waar zij uit het huis werd gesleurd en voor onze ogen kaalgeschoren. En ik weet nog, dat zag ik. En ik hoorde alsmaar thuis zeggen Diana Durbin en My Own. En dat hij zo populair was. En ik dacht, maar dat kan toch niet? Dus Diana Durbin was een film. Maar daarvan, ik raakte in de war. En ben als jongen naar huis gerend. En mijn moeder heeft wel eens verteld, heb ik ontzettend gehuild. En ik heb ook niet gezegd haar naam, die ik nu nog steeds niet wil en kan en moet zeggen. Maar ik heb steeds gezegd, ze knippen Diana Durbin. Die zijn ze kaal aan het knippen. En dan gaan ze verf op de hoofd smeren. En ik schijn verschrikkelijk gehuild te hebben. Weet ik zelf niet goed. Maar mijn moeder zei, die ging weer troosten. En vieze limonade geven of zo, met water aangelengd. Maar ja, dat ik dan maar verder niet moest huilen. Maar ik zal het nooit vergeten. Nooit vergeten. Ik denk dat gezinnen die dat bombardement hebben meegemaakt, en dan denk ik ook aan de gezinnen die allerlei andere vreselijke oorlogshandelingen hebben meegemaakt in Nederland, waar dan ook, ik denk dat die gezinnen vaak wel sterker uit dat soort gebeurtenissen gekomen zijn. Ik denk dat de angst die dan in 4 of 5 of 20 of 22 mensen of in een hele straat of een buurt die mensen grijpt. Wat gaat er nou toch gebeuren? Die tanks die binnenrijden of vliegtuigen die bombarderen of wat voor gebeurtenissen ook. Dat de mensen dicht naar elkaar brengt. En als dan de grote herrie en het grote verwoesten voorbij is, ik denk dat de meeste gezinnen, als het dan om gezinnen gaat, dichter bij elkaar brengt. Maar nogmaals, gezinslevens in die tijd, ook buiten de oorlog, waren eigenlijk heel hecht. Wat ik al zei, je was in een gezin. Liefst met een vader en een moeder en broers en zussen, zo waren gezinnen samengesteld. Planning van gezinnen, van we maken geen kindertjes meer. Ja, nou ja, dat werd wel een beetje gedaan, maar er waren toch 4 kinderen bij ons in 14 jaar tijd. Ik denk dat die gezinnen wel bij elkaar hield en dat ook het bij elkaar blijven wonen en in een buurt blijven en in de buurt mensen kennen en ook in een buurt voetballen. Wij woonden in een deel van Kralingen. Dus waren het de jongens voetballers van Excelsior. Nu zouden jongens zeggen, ja, ik woon in Hilversum, maar ik voetbal in Utrecht. Of ik probeer in Opkoude, zo'n leuk elftal, zegt een oom van mij die daar woont. De spreiding van de mensen is groter. De vrijheid die ze genomen hebben om ergens anders te gaan werken, ergens anders te gaan wonen. In onze tijd was het, je was een Rotterdammer en je studeerde of je werkte in Rotterdam. Want ja, de rest was ver weg. En god, dan moest je zoveel reizen. dat nuchtere in Rotterdammers, dat was er, als je de verhalen terughoort, ook toen nog in die oorlogsdagen, als dan de grote actie van de Duitsers komt in het najaar van 1944... waarbij zij de totale stad afzetten. En alles dat jonger of ouder was dan 17 jaar... tot 45, 50 jaar geloof ik, mannen oppakten om te gaan werken in Duitsland aan verdedigingswerken, zoals het dan heette. Overigens, om aan het einde iets te zeggen, die mannen zijn in totaal grote getalen, zeg maar, allemaal weer teruggekomen. Gelukkig. Maar goed, er zijn er ook onderweg, die hebben de benen genomen. Maar ze werden overal in de stad verzameld en dan naar het oosten vervoerd. Zo stonden er ook honderden mannen op het veld in het Feyenoordstadion opgesteld om vervoerd te worden. En ja hoor, daar stonden ze weer bij elkaar en dan zegt de ene man tegen de andere: nou, hebben ze ons eindelijk opgesteld bij het eerste. Na de oorlog was Rotterdam één grote leegte. Zoals Wim Kerkhoff van de Amazing Stroopwafels zingt: de stad lag nog in puin, er reed geen tram of trein. In een zijstraat werd bij een radio gefeest. Van de koolsingel klonk gejuich, een mooie dag in mei. En iedereen leek vrolijk in een decor dat anders zei. Hoe vreemd dat zo'n kapotte stad nog feesten kon. Op de klanken van Glenn Miller in de wolken, daarboven scheen de zon. Van Delftse Poort tot station Maas was het één woestenij. Maar in de grote leegte klonk weldra het gehei. Delftse Poort tot station Maas was het één woestenij. Een mooie tekst van Wim Kerkhoff van de Amazing Stroopwafels. Is nu voorgoed voor mij. Ik voel me inderdaad nog steeds Rotterdammer, ook als ik ze weer ontmoet. Niet zo vaak meer, want ik ben natuurlijk een zeer oude man geworden. Maar als ik in de stad was, bijvoorbeeld bij de club Feyenoord, en daar waren dan mannen, oudspelers, zoals Moulijn, helaas overleden, Henk Schouten, helaas overleden. Allemaal grote voetballers in hun tijd, die ook nog onvervalst Rotterdams praten. Wat ik dan weer beter hoor, omdat ik het haast niet meer van mezelf hoor. Maar dan zijn ze allemaal weer Rotterdammers onder elkaar. En al die mensen die er lopen en de vrouwen die er lopen. En dan denk ik, ja, ik hoor er een beetje bij, denk ik wel eens. Het is sentimenteel misschien, maar ik hoor een beetje bij die mensen. Ook bij de Amazing Stroopwafels. Daar herken ik onmiddellijk, al zou ik zeggen, ik hoef ze helemaal niet te zien. Maar als ik ze hoor, dan denk ik, dat zijn Rotterdammers. Dat kan niet anders. Wat is er nou overgebleven van dat jongetje van 7? Dat die schuddende trap af moest met dat rare touw dat er langs hing en de grote klappen die je hoorde en de stank die door het huis trok en vlammen die je later, toen de deur open ging, de buitendeur open sloeg. Vlammen die je zag en de rook die je zag en geschreeuw van mensen op straat. Wat is er nou van dat kleine jongetje van 7 overgebleven? Ja, voordat je het weet ga je dan over allerlei frustraties en daardoor ben ik een nerveus mens geworden of dat soort dingen. Of later kwam het allemaal terug en moest ik ervoor naar een psychiater. Dat zou overigens allemaal best kunnen. Ik maak daar geen spotternij over. Maar ik heb dat goddank toch niet meegemaakt. Ik denk dat ik, sommigen zeggen, mijn zussen zeiden dan, je bent verwend. Maar dat was ook hun schuld, want ook zij verwenden met mijn moeder en ook mijn broer eigenlijk wel mee. Ik denk dat ik namelijk een aardig jongetje was. En ook een typische nakomer. Wat journalist Peter Knechtjens wel eens heeft genoemd: een laat schot in de herfst van een vader. En ik was 7 en de meisje daarboven was al 14. In die tijd mochten die meisjes van 14 en jongens werken. Dus die hadden de andere wereld, de grote mensenwereld, waren zij al in. Toen was het thuis nog steeds een klein blond jongetje. En die heette Koos. En die had het eigenlijk best goed. En een leuke school. En later nog allemaal leuke scholen. En een onderwijzersopleiding. Dus je zou kunnen zeggen, ik ben vanaf dat bombardement, en daarvoor eigenlijk al, Toen mijn vader stierf was ik een heel klein jongetje van 4. Ik heb hem niet eens gekend. Maar toen is denk ik toch een soort koestering en een verwenning, zeg maar, begonnen. En er is toch, denk ik, wel een redelijk mens uit voortgekomen. Een jongen in de oorlog is een podcast van Koos Postema en Dick Klees voor de NTR. Zondag 14 mei is het zover, de derde editie van het NPO Luister podcast event in Tivoli Vredenburg in Utrecht. Allerlei verschillende podcasts nemen die dag live op met publiek, dus jij kan erbij zijn. En wetenschapspodcast Focus is er ook. Wij gaan het hebben over dissociatieve stoornissen. Ik ga in gesprek met experts en ervaringsdeskundigen en jij kan ervaren wat het eigenlijk is, dissociëren. Koop dus nu een kaartje via podcastevent.npo.nl voor een kijkje achter de schermen bij je favoriete podcast. En wil je ons Focus nou echt niet missen, stuur dan een mailtje naar wetenschap@ntr.nl met als onderwerp prijsvraag, want we mogen vrijkaartjes weggeven. En dan zien we je op 14 mei. Wetenschap is overal. Afgelopen maandag 1 mei, toevallig op de Dag van de Arbeid, verscheen het Future of Jobs rapport van het World Economic Forum. Voor dat rapport werd aan 800 bedrijven verspreid over 45 landen gevraagd naar de toekomst van de arbeidsmarkt. Gaan robots ons werk overnemen? En welke banen staan er dan op de tocht? Eén ding is zeker, de automatisering van ons werk gaat minder hard dan we hadden verwacht. We spreken over die automatisering van arbeid met Henk Volberda. Hij is hoogleraar strategisch management en innovatie aan de Universiteit van Amsterdam. Welkom Henk, bedankt dat je er bent. Is automatisering nou iets waar we echt bang voor moeten zijn of niet? Automatisering kan je vriend zijn. In die zin dat technologie ons faciliteert om onze taken efficiënter te doen. Het kan uiteindelijk ook je vijand worden als je ziet dat robots en algoritmes de taken die jij zelf doet overbodig maakt. En waardoor je dus eigenlijk vervangen wordt door een robot of een algoritme. Ja, want met automatisering hebben we het dus over algoritmes zoals AI en dus ook echt robots die ons werk makkelijker of over kunnen nemen, toch? Makkelijker maken of over kunnen nemen. Ja, die technologieën van de vierde industriële revolutie, zoals wat jij noemde, kunstmatige intelligentie, big data, robotisering. Die wordt steeds verfijnder. Die maakt voor simpele taken, dus taken waarin veel routine is en die herhaalbaar zijn. Ja, dat soort taken kunnen worden overgenomen door een robot of een algoritme of een machine. Alleen hele complexe taken waar veel menselijk inzicht voor nodig is en creativiteit. Ja, die zal een robot of een algoritme nooit over kunnen nemen. Dus, nooit? Ja, Okay. Dat is gedurfde uitspraak. Maar in de nabije toekomst en uit ons onderzoek en de inschattingen van managers van grote bedrijven achter voor 2027, hè, dus zeg maar over 5 jaar... Dat die mate van automatisering wel toe zal nemen tot ongeveer 43% van alle werkzaamheden. Ja. Maar het meest waarschijnlijke scenario is dat wij, en dat noemen we dan heel mooi de human in the loop, dat wij samen met robots en algoritmes veel meer ons werk zullen doen in mens-machine-systemen. Ja, want nog even over dat rapport. Jij bent vanuit de UvA ook betrokken bij dat onderzoek van het World Economic Forum. Wat hebben jullie voor onderzoek gedaan? Ja, nou, dit is de vierde editie van Future of Jobs-onderzoek van het World Economic Forum. De eerste editie was in 2016. Want bij elk 2 jaar vragen wij dus aan, dat zijn meestal personeelsmanagers, HR-managers, maar ook CEO's van bedrijven over hoe hun organisatie er, en wat voor mensen daar werken, wat voor vaardigheden ze nodig hebben, of ze verwachten dat ze veel meer mensen zullen aannemen en wat voor vaardigheden die moeten hebben, of dat ze denken dat ze met veel minder mensen zullen werken. Dus het is gebaseerd op verwachtingen van managers over de arbeidsmarkt 5 jaar verder. Dus we proberen een beetje vooruit te kijken. Ja, en dat is dan 800 bedrijven, verspreid over 45 landen, maar dus ook in Nederland. En hoeveel bedrijven zijn er in Nederland bevraagd? Ja, dat kan ik zo niet precies zeggen. Maar dat zijn minstens 20 hele grote ondernemingen. Maar er zijn ook niet alleen grote ondernemingen, maar ook MKB-bedrijven ondervraagd. Oké, okay, en zorgen dat je een goede mix krijgt van hoe de arbeidsmarkt eruit ziet. Ja, ja, want we kijken natuurlijk ook naar grootte van bedrijven en of we daar verschillen zien. Ja, en een van die opvallende resultaten in het rapport is toch wel dat we maar 1% meer geautomatiseerd zijn, van 33 naar 34%, ten opzichte van 2020, wanneer het vorige onderzoek was. Waar ligt dat nou aan, dat we zo weinig extra geautomatiseerd hebben? Ja, nou, ja, we zitten ook een beetje in de, we noemen dat heel mooi de hype cycle. De hype cycle. Ja, dus al die nieuwe technologieën, blockchain, Internet of Things, we hebben er hele grote verwachtingen van. Hè? Nou, weet je, blockchain, heel veel mensen zeiden, ja, banken hebben we niet meer nodig, want je kunt gewoon decentrale transacties maken zonder dat een derde partij, een bank, aan te pas komt. Uiteindelijk met blijkt Bitcoin. Uiteindelijk blijft zo'n blockchain wel te hacken. Dus in eerste instantie hebben we heel grote verwachtingen van die technologie. En vervolgens komen we dan een beetje in de dal ter teleurstelling. En ja, daar zitten we nu een beetje in. We worden toch wat realistischer. En kijk, in 2020, toen hadden we hele hoge verwachtingen. Het had ook te maken omdat we toen aan het begin van die coronacrisis zaten. Dat we elkaar niet meer konden ontmoeten. En dat we heilig geloof hadden in dat robotisering, automatisering, allerlei digitalisering. Dat een ontzettende productiviteitsboost zou geven. Nu zie je wel dat die automatiseringsgraad iets is toegenomen, maar is marginaal, terwijl de verwachtingen veel groter waren. Ja. Nou ja, en dat komt eigenlijk dat voor het toepassen van die nieuwe technologie heb je ook mensen nodig. Moet je organisatie anders inrichten. En je ziet dat dat toch lastiger is dan gedacht. Hè? Laat ik maar een voorbeeld geven. We hebben een grote arbeidskrapte. Nou, bijvoorbeeld ook bij fruittelers. Hè, die hebben ook een tekort aan mensen. Dus ja, je hebt bijvoorbeeld een robot die schudt aan een appelboom, zodat die appels eraf vallen. Nou, dat doet hij behoorlijk grof. Dit is al heel lastig. Ja, we hebben nog geen robot die precies met grijparmen een appel er precies kan afplukken, zonder dat die appel niet meer helemaal heel blijft. Dus, dus precisiewerk kan die eigenlijk nog niet goed genoeg? Nee. Wij mensen hebben zoveel vaardigheden, in dit geval precisievaardigheden, die met lang bestuderen en veel herhaling met machine learning kun je die basisvaardigheden kun je een robot laten doen. Dus vandaar dat ook robots veel zien in productieprocessen waar je gestandardiseerd herhaalbaar werk hebt. Maar voor heel veel activiteiten kan die robot een mens bij lange na nog niet vervangen. Nee, wat voor baan moet ik dan aan denken? Als ik wat voor baan heb, hoef ik me dan geen zorgen te maken? Geen zorgen. Maar ik denk voor de geavanceerde complexe banen hoef je geen zorgen te maken. Maar wat voor banen zijn dat dan? Nou, ik bedoel, stel je bent organisatieadviseur. Een organisatieadviseur adviseert bedrijven over verbeteringsprocessen. Mm-hmm. Nou ja, voor allerlei analyses kun je natuurlijk wel algoritmes gebruiken. En dat gebeurt al. De accountant, het hele boekenonderzoek, dat doet hij met big data en algoritmes. De medisch specialist, die maakt al gebruik van robotica voor operaties. Maar ik neem niet aan dat jij jezelf kunt laten opereren door een robot zonder dat er nog een mens aan te pas komt. Nee, maar het werk zou dan misschien wel wat minder worden voor zo iemand. Want de helft van het werk wordt al uitbesteed. Misschien dat mensen dat op een gegeven moment wel zelf kunnen gaan doen dan, toch? Ja, nou, het werk zal in die zin, kijk, dat is dus productiviteitsverhoging. Kijk, we hebben een grote arbeidskrapte. Ja. We hebben mensen nodig eigenlijk, heel hard. En de stijging in productiviteit is de laatste jaren marginaal. We hebben in de Golden Quarter, dat was 1950, 1975... toen hadden we een productiviteitsverbetering van 4% ongeveer per jaar. Nou, dat halen we nu bij lange na niet. Misschien hooguit een kwart of een 0,5%. Je zou eigenlijk wel willen dat door deze nieuwe technologie die productiviteit omhoog gaat, zodat we met minder mensen meer kunnen doen. We kunnen nu alleen meer doen door meer mensen. Hè. Dus we hebben een hele hoge arbeidsparticipatie in Nederland, maar die productiviteit gaat niet echt omhoog. Dus het zou een goede ontwikkeling zijn wanneer mensen een deel van hun taken over kunnen laten aan robots of algoritmes. Ja. Zodat we die grote personeelstekorten die we nu hebben kunnen oplossen. Ja, en AI en robots gaan dan onze banen makkelijker maken, maar dus ook banen onnodig maken. Komen er ook nieuwe banen bij? En wat voor banen zijn dat dan? Ja, nou inderdaad ook onnodig, maar inderdaad, die gaan mensen wel vervangen. Bijvoorbeeld, nou, denk aan een cashier, denk aan mensen die op een callcenter zitten. Die worden vervangen door een chatbot. Ja. Denk aan mensen in administratieve processen. Denk aan secretariaatswerkzaamheden. Denk aan productiemedewerkers. Maar ook heel veel beveiligingsmedewerkers. Dat kun je niet via sensoren en domotica. Kun je dat natuurlijk allemaal automatiseren. Dus er vindt dus ook wel banenverlies plaats. Hè. Dus ik wil het niet mooier maken dan het is. Nee, dus zeker niet. We verwachten wel dat er 83 miljoen banen wereldwijd verloren gaan door robotisering, automatisering. Maar er komen In de komende jaren? Of hoe moet ik dat zien? In de komende 5 jaar. Ja. Maar er komen wel 69 miljoen nieuwe banen bij. Okay, minder dan er weggaan, maar er komen wel banen bij. Ja, maar dat betekent dus wel een netto afname van 14 miljoen banen, oftewel 2%. Van de huidige werkgelegenheid. Ja. En wat voor banen komen er dan bij? Ja, nou, er komen banen bij zoals een robotmonteur, droneverkeersleider, maar bijvoorbeeld ook AI-specialist, big data-specialist, informatie security analyst, fintech engineer. Robots engineers, big data specialisten, digitale transformatie specialist. Ja, dat soort banen komen erbij. En als ik nou kapper ben en ik wil dat gewoon heel graag doen, wat moet ik dan doen? Kan ik mezelf op een bepaalde manier beter maken dan de automatisering? Nou, ik zou als je kapper bent dat gewoon blijven doen. En kijk. Dat wordt niet zo snel geautomatiseerd, bedoel je? Nee, het knippen van het maken van een mooie koep, dat is echt dus echt. Daar zitten heel veel fijnmazige handelingen in. Ja. Dat zal heel lang duren voordat een robot dat kunnen. Nou, als ik gaf je al aan dat zo'n robot nog niet eens een appel kan plukken van een boom, laat staan dat hij een mooie koep kan knippen. Dus daar zit je goed. Ja, dus en dat zien we eigenlijk nu ook al, dat eigenlijk in de laagwaardige dienstverlening, zoals dat oneerbiedig heet dan, zijn heel veel taken die we niet kunnen robotiseren. De kapper kan natuurlijk wel steeds meer gaan werken met robots. Bijvoorbeeld het schoonmaken van de kapperszaak en het haar en dat soort dingen. Dat kun je al een robot laten doen. Maar je kunt ook bijvoorbeeld meer informatie kun je scannen over bijvoorbeeld de hoofdhuid. Waardoor je dus gerichter kunt adviseren als kapper. Dus die kapper, de slimme kapper, gaat natuurlijk hier wel van gebruik maken. Waardoor hij zijn effectiviteit kan verhogen. En stel, ik ben een bedrijf wat juist heel erg werkt met mensen die vervangen gaan worden. Kan ik die mensen ook op een bepaalde manier een nieuwe baan binnen mijn bedrijf neergeven? Hoe moet ik dat het beste doen? Ja, dat is een hele goede vraag. En dit is ook de meest belangrijke vraag voor veel bedrijven. Omdat ze zien aan de ene kant dat sommige mensen redundant worden. Hè. Die hebben vaardigheden, maar ja, die zijn dus eigenlijk niet meer nodig. Hè. Dat laat ik even een voorbeeld noemen van een productiebedrijf. Mensen die werken aan de machines. Ja, daar komt een robotarm te staan. Dus ja, die zijn dan niet meer nodig. En de vraag is of die mensen dan het inzetten op de banen waar ze dus wel grote vraag naar is in datzelfde bedrijf. En dat zijn bijvoorbeeld dataspecialisten. Het probleem helaas is dat je die mensen niet zomaar kunt inzetten op die nieuwe banen. Het enige wat je als bedrijf wel kunt doen is vooruitkijken en nu alvast investeren in de vaardigheden van die medewerkers. Ja. En dat zien we ook wel in dit onderzoek, dat die werkgevers ook zeggen, nou, we verwachten dat het aantrekken van nieuwe mensen op deze overspannen arbeidsmarkt heel erg moeilijk wordt. Dus wij moeten eigenlijk zoveel mogelijk investeren in onze eigen mensen, in hun vaardigheden, zodanig dat we ze ook in kunnen zetten op die nieuwe banen die we krijgen en die oude banen waar we afscheid van nemen. Want we verwachten wel dat er een structurele verandering komt van maar liefst 23%. Alle banen. Dus bedrijven moeten rekening houden dat een kwart van die banen eigenlijk een andere invulling zullen moeten krijgen. Maar dat gaat wel lukken dus? Nou, dat gaat niet helemaal lukken. In die zin dat uit datzelfde onderzoek blijkt dat 44% van de vaardigheden van medewerkers zullen naar schatting in de komende 5 jaar overbodig worden. Oké. En dat betekent dus dat 6 op de 10 medewerkers in 2027 extra opleiding en training nodig zullen hebben. Ja. Dat is nogal wat voor een bedrijf. En ja, helaas blijkt ook uit het onderzoek dat de helft daarvan waarschijnlijk wel extra opleiding en training zullen krijgen. En dat gaat dan met name over analytische vaardigheden. Met name ook vaardigheden op het gebied van big data en kunstmatige intelligentie. Ja. Maar dat er toch een helft overblijft van die 6. 3 van die 6 blijven over. Ja, die opleiding niet krijgen of die opleiding niet willen. En daardoor minder geëquipeerd zijn in 2027 om een goede baan te hebben of te houden. Dit is dus eigenlijk een soort wake-up call van zorg dat je jezelf traint of dat je je medewerkers traint om hier in bij te benen, om technisch vaardig te worden, om misschien meer specialisme te krijgen. En tegelijkertijd ook te snappen hoe je moet communiceren met zo'n automatisering, met AI. Ja, en dat is een verantwoordelijkheid. Ten eerste is het natuurlijk een verantwoordelijkheid van een bedrijf. Dat die daar nu al in investeren. En wat ik nu zie bij sommige bedrijven is dat mensen uit de productie die dan tijdelijk op het magazijn komen te staan of zo. Maar ja, daar kan je een paar mensen neerzetten. Maar je moet toch echt. Anders is het vol zo meteen. Ja, je moet echt aan her- en bijscholing gaan denken. Ja. Maar uiteindelijk is het ook een verantwoordelijkheid van de medewerker zelf. Dus dat je ook zelf actief gaat kijken van hey, hoe kan ik mee met de nieuwe ontwikkelingen en wat kan ik daarvan leren in mijn eigen functie. Ja, nou is er opnieuw een voorspelling gedaan voor 2027. Zijn de verwachtingen nou gematigder dan voorheen? Hebben we geleerd van onze overschatting? Ik zou zeggen nee. In die zin dat men de nieuwe verwachtingen zijn dat in 2027 nu 43% van alle taken zijn geautomatiseerd. Ja. Het is nu 34. Dus nog meer, ja. Ja, nog veel meer. Dus dat is in een behoorlijk tempo. Ja. Waar komt die stijging dan vandaan? Want 1% over 3 jaar, ja, dat is niet zoveel. Ja, ja. Ja, ik denk dat men toch een beetje verwacht dat het een soort J-curve of exponentieel effect is. Kijk, je ziet nu al dat 75% van die bedrijven heel erg druk zijn met het toepassen van big data, cloud computing en kunstmatige intelligentie. 75%, dat is heel veel. Dus ze hebben het nu nog niet goed onder de knie. Je ziet dat, en dat zie je heel vaak bij nieuwe technologie, dat het in eerste instantie dat bedrijven er slechter door gaan presteren. Dat ze die technologie heel veel kinderziektes heeft. Ja. Dat het eerst alleen maar leidt dat ze extra mensen moeten aannemen wanneer ze met die nieuwe technologie werken. Maar uiteindelijk zie je dan toch leereffecten. De verwachting is toch dat die aanhoudende investeringen op den duur wel gaan renderen. Nou is een periode van 5 jaar vind ik vrij kort. Heel veel onderzoek laat zien dat dit soort technologieën toch wel een aanlooptijd hebben van 10 à 15 jaar. Dus de bedrijven die er langdurig in blijven investeren zullen uiteindelijk daar ook de vruchten van plukken. Dus we moeten nog even wachten voordat het echt efficiënt wordt. De big boost, hè, de echte productiviteitsboost, daar moet je echt wel wat langer voor wachten. Maar nogmaals, hè, dit zijn inschattingen gebaseerd op experts. Ja. We zagen 2 jaar geleden dat ze dat veel te positief inschatten. Het zou zomaar kunnen dat we uiteindelijk erachter komen dat er een soort muur is van we kunnen hier niet doorheen, want we hebben nog iets nodig of zo, wat er nog niet is. Nou, dat is heel terecht dat je dat zegt, een muur. Want kijk, wat veel bedrijven zich niet beseffen is dat... Natuurlijk heeft dit alles te maken met... Automatisering heeft alles te maken met die nieuwe technologieën... zoals kunstmatige intelligentie, big data, internet of things... en ga zo maar door. Ja. Maar uiteindelijk, de slaagkans wordt bepaald door de factor mens. De mens blijft belangrijk. Ja, en we zien dat heel veel digitale transformatietrajecten... dat ongeveer 70% van die trajecten gewoon faalt. En dat heeft alles te maken dat... je kunt wel een robot aanschaffen in een bedrijf. Ja. Maar ja, als je niet zorgt dat dat bedrijf ook meer datagedreven werkt... dat er meer datagedreven cultuur is... dat medewerkers ook veel meer digitale vaardigheden krijgen aangeleerd. En je ziet vaak ook dat je daardoor een wat meer platte organisatiestructuur voor nodig hebt. Nou, als je dat nalaat en als je alleen maar focust op welke robot moeten we hebben... hoe moeten we installeren en hoe, et cetera... Ja, dan zul je dus niet inderdaad die productiviteitsboost zien. Nee, dus die muur is eigenlijk niet de technologie, maar de mens juist. Ja, en dat blijkt ook uit veel onderzoeken... dat een kwart vaak van dat succes wordt bepaald door die investeringen in technologie. Maar driekwart van het succes wordt uiteindelijk bepaald door de factor mens. Ja, en kijkend naar jouw eigen werk als onderzoeker en onderwijzer... Is daar ook al een hoop veranderd door alle nieuwe AI-ontwikkelingen? En hoe ga je daarmee om? Zeker, en dat blijft ook maar veranderen. Dat zal nooit ophouden. Kijk, je had mij vroeger niet moeten vragen om online colleges te geven. De coronacrisis, dat is een ontzettende versneller geweest... voor toepassing van allerlei nieuwe online technologieën. En met name ook in het onderwijs. Dus ja, wij geven ook heel veel anders onderwijs. Hè. We geven nu minder grootschalige colleges, maar meer, ja, dat noemen we dan knowledge clips. Mm-hmm. En we gebruiken de interactie met name om meer debat en aan te gaan met studenten... en mogelijkheid om... vragen te stellen. Maar ook kunstmatige intelligentie, ja, ChatGPT. Ja. Ja, natuurlijk willen wij dat die studenten kunnen werken met ChatGPT en allerlei andere AI-toepassingen. Maar heel belangrijk is natuurlijk wel dat ze daarbij wel een wetenschappelijke attitude hebben. Dus ja. Dat je wel doet aan bronvermelding en dat je ook duidelijk aangeeft wanneer je zo'n algoritme hebt gebruikt. Want ik ben mij daar ook heel bewust van geworden... want ik heb het zelf nu een paar keer gebruikt. Ja. Dat ChatGPT, ja, ik zeg wel, ChatGPT liegt... want heeft niet altijd de juiste informatie... maar zegt dan, ja, hij komt dan vaak toch met conclusies die niet kloppen. Dus die kritische houding van studenten... dat kennis traceerbaar moet zijn en valide... ja, dat blijft natuurlijk heel erg belangrijk. Ja, dus ChatGPT zal jouw baan nog niet zo snel overnemen als wetenschapper? Nee, maar ik zal ook meer werken in interactie met ChatGPT. Bijvoorbeeld als ik een wetenschappelijk artikel submit naar een wetenschappelijk tijdschrift... vraag ik altijd een teksteditor om er nog eens overheen te gaan. En ik heb nu gemerkt met ChatGPT dat hij aardig die teksten kan verbeteren. Ja. Coderen van interviews, ja, dat proberen we nu ook ChatGPT te leren. Dus routinematige activiteiten... die je kunt standaardiseren, ja, daar zul je veel meer algoritmes voor gebruiken. Nou, verwacht ik een hoop nieuwe rapporten van je, Henk? Nog meer, nou. Nee, uiteindelijk, hè, en dat blijkt ook uit ons onderzoek... de belangrijkste vaardigheid van mensen is nu met name analytisch denkvermogen... maar in 2022 zal dat met name creativiteit zijn. Kijk, creativiteit... Mm-hmm. Dat is iets wat je een algoritme niet kunt leren. En ja, dat blijft een onderscheidende vaardigheid van mensen. En die moet je blijven benutten. Nou, ik spreek je graag in 2027 weer. Dan kijken we of die creativiteit al een stukje dichter bij de AI gekomen is. Heel erg bedankt, Henk Voorbeda, hoogleraar Strategie en Innovatie aan de UvA. Wetenschap in 280 tekens. Elke week kruipt er een andere wetenschapper in de pen om via Twitter-account van de Universiteiten van Nederland iets te vertellen over de wereld van de wetenschap. En deze week is dat arts-microbioloog Juliette Severin. Juliette, goeienacht. Goedemorgen eigenlijk. Hè? Ja, goeienacht. Ja, ik blijf nog een beetje in die nacht hangen. Goedemorgen inderdaad voor jou. Hoe is het twitteren tot nu toe? Heb je een beetje leuke reacties gehad tot nu toe? Ik heb zeker heel veel leuke reacties, ook leuke vragen gekregen. Ja, dus dat gaat goed. Dat bevalt wel. Ben je een beetje een ervaren twitteraar? Of zijn die 280 tekens eigenlijk een beetje te krap? Nou, ik worstel daar zeker mee. En er valt ook heel veel te vertellen over het onderwerp. Wat ik graag een beetje in de spotlight wil zetten. Ja. Nou, ik zag dat je daar wel een goede techniek op gevonden hebt. Je hebt namelijk, volgens mij gebruik je heel veel emojis in je tweets. Oh. Ja, dat is het mooie, dat er heel veel emoticons zijn om de boodschap over te brengen. Ja. Leuk. Jij bent als arts microbioloog verbonden aan de Erasmus UMC. Waar houd je je als microbioloog dan mee bezig? Ja, ik ben inderdaad dus arts microbioloog. Nou, en dan ben je dus arts, dus dan heb je eerst je studie gedaan en je co-schappen gelopen en daarna... doe je een opleiding, een medische specialisatie van 5 jaar. En dan ben je arts-microbioloog. Een arts-microbioloog die houdt zich bezig met infectieziekten. Infectieziekten dus infecties veroorzaakt door micro-organismen. En dat kunnen zijn bacteriën, virussen, schimmels en parasieten. En dat zijn de oorzaken voor die infectieziekten? Of is dat dan ook meteen de ziekte zelf? Dat zijn inderdaad de oorzaken van de infectieziekte. Micro-organismen komen overal voor. Dus micro-organismen hebben natuurlijk ook een goede functie soms. En soms maken ze ons ziek. En wat voor ziektes zou ik dan aan moeten denken? Bij bacteriën denken we natuurlijk aan dat als het in je bloed komt... dan kun je natuurlijk een bloedbaaninfectie krijgen. En daar zijn mensen heel ziek van... Virussen kennen we allemaal van de COVID-19. Ja, dus het is een heel breed scala aan ziektes eigenlijk waar je je mee bezighoudt. Ja. En jouw werk is deels ook in het ziekenhuis en deels in het lab. Wat houdt dat labwerk dan in? Nou ja, ik zeg altijd, ik sta met één been inderdaad in het lab... en het andere been in het ziekenhuis. En wat we dus doen rondom die infectieziekte is enerzijds... doen daar diagnostiek naar. Mm-hmm. We houden ons bezig met de therapie... en we houden ons bezig met de preventie van infectieziekten. Dus bij de diagnostiek dan gaan we kijken... of er een patiënt die ziek is in het ziekenhuis... Of bijvoorbeeld de eerste hulp komt. Dan wordt er bijvoorbeeld een bloedkweek afgenomen... en dan gaan we kijken in het lab of daar een bacterie in zit... of dat er iets anders aan de hand is... We kijken naar therapieën. Dus als er dan iemand inderdaad een bacterie in zo'n bloedkweek heeft... wat dan het beste antibioticum zou zijn om te geven. En bij infectiepreventie willen we natuurlijk voorkomen... dat als mensen in het ziekenhuis terechtkomen... dat ze dan er nog bijvoorbeeld een zorginfectie bovenop krijgen. Dus we willen daarbij voorkomen dat mensen... een infectie krijgen in het ziekenhuis. En dat is gericht op zowel patiënten als medewerkers trouwens. Maar we willen ook voorkomen dat bepaalde bacteriën... en andere micro-organismen zich verspreiden in het ziekenhuis. En dan later op een later moment toch problemen kunnen geven. Heb je dan ook in het ziekenhuis echt bepaalde praktijken... of zaken kunnen veranderen... waardoor die preventie bijvoorbeeld veel beter werkt? Daar zijn we continu mee bezig. Ja, wat voor impact heb je dan? Ja, we kijken continu hoeveel zorginfecties er in het ziekenhuis voorkomen. We kijken continu of er vervelende micro-organismen voorkomen waar we iets mee moeten. Dat is eigenlijk een continu proces. En inderdaad in het onderzoek waar wij ons mee bezighouden in het Erasmus MC proberen we... vooral te kijken hoe we die verspreiding van die micro-organismen in het ziekenhuis zoveel mogelijk kunnen voorkomen. En dat kan dan soms ook snel schakelen zijn, lijkt me, als er misschien spoed is op een bepaald moment. Ja, dus inderdaad in de dagelijkse praktijk, als we dat zien dat er verspreiding is die we niet willen, dan springen we daar natuurlijk bovenop en dan spreek je natuurlijk van een uitbraak. Hoe vaak komt dat voor, even los van corona? Een uitbraak in het ziekenhuis, Het is vooral, je weet pas dat het gaande is als je er goed naar kijkt natuurlijk. Ja, ja. In Nederland kijken we daar best goed naar. Dus ja, je vindt wel eens verspreiding, je vindt wel eens een uitbraak. Het wordt ook landelijk bijgehouden hoeveel uitbraken er zijn in ziekenhuizen. Dat doen de arts en microbioloog in samenwerking met het RIVM. Mm-hmm. En ook met de deskundige infectiepreventie. Ja, en een paar keer per maand is er dan eigenlijk een uitbraak ergens in Nederland. En dat is ook vooral omdat we het dus goed bijhouden en constant monitoren. Ja, we kijken daar ontzettend goed naar. En we weten ook wat we moeten doen als dat aan de hand is. En dan, dan nemen we daar onze acties op. Ja. Op Twitter heb je het vooral over antimicrobiële resistentie. Wat houdt dat in? Ja, antimicrobiële resistentie, daar spreek je over als dat micro-organismen niet meer gevoelig zijn voor de antimicrobiële middelen die je daarvoor in wil zetten. Antibiotica die we dan nemen, toch? Precies. Ja. Dat gaat meestal over bacteriën en over antibiotica. En omdat in het ziekenhuis natuurlijk veel patiënten bij elkaar liggen met een wat zwakkere gezondheid, en omdat daar natuurlijk ook meer antibiotica worden gebruikt dan buiten het ziekenhuis, zie je dat, dat het probleem van antimicrobiële resistentie aandacht nodig heeft in ziekenhuizen. Overigens doen we dat in Nederland echt wel goed. Ook dat houden we heel nauwkeurig bij. Maar in Nederland doen we het wat dat betreft best goed vergeleken met een heel veel andere landen in de wereld. Ja, waardoor kan zo'n bacterie dan resistent raken voor die antibiotica? Eigenlijk alles wat een bacterie prikkelt en stress geeft, maakt dat een bacterie resistent kan worden. De blootstelling aan antibiotica is een belangrijke factor. Mm-hmm. Nou ja, en als een bacterie resistent is of is geworden, de antibiotica kunnen resistente bacteriën natuurlijk ook uitgeselecteerd worden. Ja, als die kunnen zich dan verspreiden. Dus als je daar dan niet goed op let en een resistente bacterie verspreidt zich, dan heb je natuurlijk een nog groter probleem. Ja, want dan is het ook lastig meer te controleren en te behandelen. Precies. Ja, ja. En is die resistentie voor antibiotica, is dat iets van alle tijden of is dat vooral tegenwoordig pas zo? Ja, dat is een leuke vraag. Want bacteriën zijn eigenlijk altijd al blootgesteld aan dingen die ze stress geven. En bijvoorbeeld, andere onderzoekers hebben permafrost onderzocht. Mm-hmm. Van 30.000 jaar oud. En daar worden al genen in gevonden die je nu ook nog steeds bij bacteriën kan aantreffen. Die maken dat ze resistent zijn voor antibiotica. Nee, maar toen hadden ze geen antibiotica, toch? 30.000 jaar geleden. Nee, dus dat heeft te maken met het feit dat er toen, en nu ook natuurlijk nog steeds, schimmels leven in de omgeving. En schimmels die produceren antibiotica. Okay. En daar verdedigen bacteriën zich tegen. Dus de penicilline die Sir Alexander Fleming heeft voor het eerst heeft gevonden, die komt ook uit een schimmel. Okay. En stel zo'n bacterie is op een gegeven moment resistent. Wat is dan de impact op de gezondheid als dat in het lichaam komt? Nou ja, op het moment dat je een infectie hebt en de arts die start een antibioticum en dat werkt niet, dan heeft dat natuurlijk een effect dat je niet beter wordt. En dat kan natuurlijk leiden tot een verhoogde sterfte. En dat is heel moeilijk om in een getal uit te drukken. Dus dat daar heeft men ook best mee geworsteld van en hoeveel mensen gaan er dood aan? Ja. Aan het probleem van de antimicrobiële resistentie. Ja, bij COVID-19 is dat uiteindelijk ook best ingewikkeld, maar is daar wat makkelijker een getal aan te hangen. Bij resistentie wat moeilijker, maar onlangs is daar inderdaad een studie naar verschenen en die hebben een hele mooie rekenmethode toegepast. En daaruit bleek dat in het jaar 2019 1,27 miljoen doden gevallen zijn door resistente bacteriën. En dat is dan wereldwijd? Wereldwijd, en, ja. En als je dat dan vergelijkt, want ik neem aan dat er ook cijfers zijn voor Nederland. Doen we het in Nederland dan relatief goed ten opzichte van andere delen van de wereld? Ja, dus de meeste doden door resistentie die vallen inderdaad in Afrika. Mm-hmm. En in Azië is ook echt wel een gebied met veel resistentie. In Europa, ja, de precieze getallen voor Nederland hebben we dus ook niet. Nee. Dat, daar moet zeker nog onderzoek naar gebeuren. De gedachte is dat het in Europa op 35.000 zit. Dus dat is wel minder, maar het is nog steeds een aanzienlijk aantal. En als we eigenlijk is dit het moment om er iets aan te doen. Als je er niets aan doet, dan is er de voorspelling dat in 2050... op in ieder geval wereldwijd 10 miljoen doden per jaar zal zijn. Ja. Ook wel weer, vooral in Azië en Afrika. Maar zeker ook hier zal het dan toenemen. En hoe komt het dan dat het in Nederland of ja, in Europa minder voorkomt en in Azië en Afrika veel meer? Ja, dat is een goede vraag ook. Dat zal ongetwijfeld te maken hebben met dat er op een andere manier met antibiotica wordt omgegaan en ook op een andere manier in ziekenhuizen gewerkt wordt en infectiepreventie wordt toegepast. Ja. En wat natuurlijk veel lastiger is in een ziekenhuis waar je grote zalen hebt, veel patiënten, soms patiënten zelfs bedden moeten delen omdat er geen plek is. Ja, dan wordt het best ingewikkeld om daar dan te voorkomen dat er dat bacteriën zich verspreiden van patiënt naar patiënt. Ja, en gisteren heb je het op Twitter heel veel aandacht besteed aan de inzichten rond One Health in jouw vakgebied. Kun je uitleggen wat dat inhoudt? Ja, One Health is dat wordt steeds belangrijker. Nou ja, eigenlijk wat ik net nog wilde zeggen is van dat resistente bacteriën die houden zich ook niet aan landsgrenzen. Dus wat er nu gebeurt in Azië en Afrika, dat komt ook onze kant op. Dat is onvermijdelijk, omdat mensen natuurlijk reizen. Mm-hmm. Resistente bacteriën houden zich ook niet aan wat we dan noemen domeingrenzen. Dus de grens tussen mens, dier en omgeving. En dat inzicht wordt steeds belangrijker. Dat we eigenlijk allemaal verbonden zijn met elkaar. En dat bacteriën, micro-organismen, maar dus ook resistente bacteriën zich niet aan die domeingrenzen houden en ook tussen domeinen uitgewisseld worden. En waarom is dat inzicht zo belangrijk voor jouw onderzoeksgebied? Nou, dat is belangrijk omdat je dan, want het gaat erom dat je gericht actie kan ondernemen om de verdere opkomst van resistente bacteriën te voorkomen. En daarvoor moet je wel begrijpen hoe het gaat. Ja. En dit is dus heel belangrijk. En daar wordt er ook gelukkig steeds meer onderzoek naar gedaan. En wij doen er zelf ook onderzoek naar van wat zit dat nou? Hoe gaat die verspreiding nou? En waar zit nou het grootste probleem? Dus waar moet je dan vervolgens je acties op ondernemen? Ja, en ik begreep dat er uit je tweets dat er ook echt in Nederland heel veel onderzoek naar gedaan wordt. Wat voor onderzoeken zijn dat dan bijvoorbeeld? Ja, een van de onderzoeken waar we zelf heel hard aan werken, dat gaat over een resistente Pseudomonas, is opgericht. Het SAMPAN-onderzoek heet dat. En want ook Pseudomonas is een bacterie die vooral bij mensen trouwens in het ziekenhuis infecties veroorzaakt. En ook ja, daar overlijden ook mensen aan. Maar Pseudomonas is ook in de andere domeinen belangrijk micro-organisme. Mm-hmm. En Pseudomonas is een bacterie die enorm lekker kan groeien op natte plekken. Dus wij zijn bezig om te kijken van nou, waar zit die bacterie nou? Hoe zit die nou bij mensen? En hoe zit die in de omgeving rondom het ziekenhuis? En in Nederland hebben we veel water, dus daar kunnen we makkelijk onderzoek naar doen. Inderdaad, we hebben veel water. We zijn ook goed in water, dus we hebben daar ook expertise vanuit het RIVM, vanuit de watermicrobiologie. Ja. En dan gaan we kijken inderdaad, nou ja, in Rotterdam doen we dat onderzoek. En dan gaan we zelfs kijken of die Pseudomonas dan in de Maas terug te vinden is. En dan gaan we ook kijken van, nou, hoe zit het met wat wij als ziekenhuis aan waterlozen aan onze omgeving. Hoe dat vervolgens bij het waterzuiveringsinstallatie terechtkomt. En nou ja, uiteindelijk in de Maas. En dan is natuurlijk de vraag, en komt dat dan weer bij de mens terecht? Of komt dat ergens anders terecht waar we ons zorgen over moeten maken en waar we iets mee moeten doen? Ja. En dat doen we dus in Rotterdam. En dat doen we ook in Rome, natuurlijk ook een grote stad. Wereldwijd onderzoek in heel Europa. De rivier en in Jakarta doen we dat ook. Ja. Gaaf. Nou, heel erg bedankt, arts-microbioloog Juliette Severin. Ik zou zeggen, ga ook vooral nog even naar het Twitter-account van de Twitter en Wetenschapper. Want je hebt daar nog veel meer verhalen te vertellen. En die kunnen we daar nog allemaal lezen. Dank je wel en een fijne dag nog vandaag. Ja, hetzelfde. Tot ziens. Ja. Dit was de nacht van NTR. Zometeen hoor je Stefan Komduur met Vroeg hier op NPO Radio 1. Fijne nacht. NPO Radio 1.